mellan Svensk Näringsliv och LO. I Danmark närmar sig valet till Folketinget, men det kan bli Grönland och Färöarna som avgör vem som blir nästa statsminister i Danmark. Just det, av Folketingets 179 ledamöter väljs två på Grönland. Ja, vi sänder extra här. Gunnar och en mikrofon. Och vi har den 12 december. Gunnar och en mikrofon direkt. 12 december. Och referensinspelning. Och det var konstigheter med volymkontrollen. Men jag lyckades lösa detta. Det tog en stund att få ordning på detta. Så att jag kunde dra upp mikrofonregler och så. Det gick inte. Men jag fick ordning på något styr här. Så att vi kommer ut. Klockan 17 kommer Studio Sleipner direkt. Men från det datorn. Och jag har just publicerat dagens vandringstur. Som ju blev till Långspinn. Referensinspelningen igång. Så fram till 17 är det Gunnar och en mikrofon direkt. Extra direktsändning. Klockan 17 är Studio Sleipner direkt. Från det datorn. 12 december. Ja, det var väldigt halt och besvärligt här. Men jag lyckades ändå faktiskt ta mig runt Långspinn. Och jag fick ju... De hade visserligen sandat här i Långsuttan, men det var lite besvärligt med halkan. Men jag fick med stor försiktighet ta mig framåt helt enkelt här i... Ja, man ser en liten bit i taget där faktiskt och så. Och man går ju via Solhemsvägen. Och sen... svänger man ut på Länsväg 270 höger och sen över till andra sidan där i den nedlagda skolan och svänger vänster, kommer in på Långsbyvägen. Det var besvärligt kan jag säga, det var isfläckar och så, så att ibland fick man gå på fel sida om vägen för att inte halka på isfläckar och så, som ibland hade gått sönder med vatten i. Så att det var lite halkigt, jag försökte gå i gräsytor och så. Och jag tog mig upp till Backlundsväg också. Den där bondgården där. Ja. De har haft kossor där, kossor enligt skyltar. Men det är borta och nedlagt. Det finns inga instängslade fält längre där. Och man hade stora höns där förut, men... De där hönsen kan jag inte se längre. De kanske är inne i ladan där och man har blockerat vägen faktiskt med stora timmerstockar som jag fick kliva över. Jag vet inte riktigt varför. Det är en allmän väg det där, men för mig spelar det ingen roll. Det är bara kliva över de där timmerstockarna. Och man samlar på massa metallskrot då. Avverkat där, det ska fram en timmerbil och så, men nu ligger timmerstockar över vägen, ja. Och en del utsikt faktiskt där, man kunde se ner till Lången och så, ja, ganska högt upp där. Jag tror man såg bort till Trollbo också faktiskt, och man kan ju också då gå genom den där skogen, vilket jag gjort vid något tillfälle på sommaren i alla fall, på vandringsleder. Den här skogen är rätt fin där inne faktiskt. Det går vandringsleder där. Och ja, jag måste tänka efter här. Backlundsväg. Och sen när man är ute på... När man är häst och stirrar på mig där. Och det är lite hästar ute på fälten där. Och det var inte så bra väder direkt. Det var inte någon sol och så. Ja, man kommer ut på Långsbyvägen igen och så. Och den lägger vi fram där förbi den här hästgården. Men hästarna är väl i stallet. Och så är det ett mycket litet torp kan man säga. Jag har sett den där stugan i många år med veranda. Det finns inte ens en väg fram till stugan, men vi smög fram där och det var en ganska så stor veranda. Och det lilla huset var minst sagt väldigt litet, mycket litet sommarhus, fritidshus, och det bestod så jag kunde se av ett enda rum, men verandan utanför var ganska stor. Jag minns inte om den var inglasad. Jag såg belysningslampor och elkablar och så. Jag såg en vattenledning med kallvatten från sjön Lången där, men det går ju luftledningar utanför fälten där, men jag tittar faktiskt upp i luften och så efter stolpar eller luftledningar, och jag kunde alltså inte se några som helst, varken el- eller telefonledningar till den här lilla stugan, men belysningslampa hade man och eventuellt någon form av värmegrida på verandan. Och en belysningslampa och elkablar kunde jag se där och så, men vi kan ju undersöka igen. Jag kunde inte se några elskåp heller på huset där. Och hade man skrivit också augusti 94 plus 1995 och ett utedass. Man såg en gräsklippare, men det fanns ingen gräsmatta. Det var stenigt och lite träd och ja... En mycket liten tomt kan man säga. Det var inte mycket till tomt heller där. Jag har aldrig sett några människor där. Men tidigare har väl folk där som har haft det här som ett fritidshus då. Så att det är ytterligare ett sånt här öde hus utan några som helst människor. Den här gången svängde vi vänster och kommer sen förbi Knuts nedlagda bondgård. Och sen kommer också ytterligare en nedlagd bondgård. Mycket hästar i hagen som stirrar. Bergsvedens friluftsområde är till vänster. Vi svänger höger och förbi ett ödehus. Och ganska långt bort såg jag stora lador. Och det är Samuelsdals gård. Alltså Samuelsdals gård som ligger ute. Det är en 670, en liten någon kilometer väg upp till bondgården där. Man har väl avverkat tror jag. Därför man kunde se den här gården. Jag har inte sett den tidigare från Långspen där. Han cyklar ju där på sommaren. Man har ju kossor och så. Samuelsdals gård. Nej, den har man inte sett förut, men har man väl avverkat, så att nu kunde man se den stora bondgården där. Lite grann på sidan om Länsväg 270. Sandbacka, ja, ridhuset är tomt och man ser inte några människor. Tuppen och hönsen var borta också, men det var i alla fall några hästar som stirrade på mig. Jag svängde runt där. Skommarsgården är också någon nedlagd. Men då får man gå rakt fram. Vi svängde höger där och ytterligare sån här ödetorp. Där har vi heller aldrig någonsin sett några människor. En liten stuga med våning. Men aldrig någonsin har jag sett några människor där. Så det är dött. Och ödsligt vart man än är. Man ser i princip inte en enda. människa som är ute och går eller rör på sig. Och Mellanskog har också avverkat där, ja. Nej, man har inte sett Samuelsdals gård tidigare för att det har varit skog i vägen. Men jag skulle se att man har väl avverkat där borta. Det vet man kunde se. Denna stora bondgård. Man fick röra sig och gå väldigt försiktigt. Kan jag säga. Jag fick tag på en rejäl trestock där. Carl Edin har jag avverkat och den högg jag tag i. Den är lite tung men jag stöttar mig med den. Den jag hade här från början har jag knäckt i delar. Och med stor försiktighet så fick jag ta mig fram där och stötta mig med den här trepåken. Och försöka ta mig fram med stor försiktighet faktiskt. Man kanske halkade till några gånger, men värre än så blev det väl inte. Man får ta det ytterst försiktigt och ta små försiktiga steg. Och det var isbelagt också. Ja, det var isbelagt och det hade spruckit med vattensamling och man får ibland helt enkelt gå på fel sida om vägen. Man kan inte gå på ren is. Ja. Så att man försöker ta sig fram där det ser som säkrast ut i gräsytor. Där man får lite bättre kontakt med markytan och den gamla bondgården där från 1913. Men tuppen och hönsen och ankorna var inne i ladan där. Det var stängt. Ja, man svänger runt helt enkelt och sen kom också den här brevbärarbilen. Den kollade ju fastighetsboxen samman, den var ju tom. Ja, och sen tillbaks i Långsbyvägen och lite lätt nederbörd. Och sen upp igen i backen på Backlunds väg. Jag har ju förut sett en äldre gubbe och tant och stora höns. Och minsann så får man kliva över timmerstockar som någon har lagt över vägen. Och till vänster var det faktiskt en äldre gubbe som höll på med någonting i bråten där. Jag funderar på den där tanten och gubben och så var borta. De där stora hönsen har jag sett förut men inte nu. Men det kanske var den där gubben. Äldre. 75-80 kanske. Typ. Som höll på med något där. Enligt skyltarna så har man haft besättning, alltså kossor och ja, gamla maskiner och lastbilshytter och metallskrot och virke och ja. Det ser lite rörigt ut kan man säga. Gamla slitna, lite halvtrasiga lador. Och de stora fälten på bägge sidor har varit instängslade tidigare. Och man får röra sig med försiktighet faktiskt och så. Känna efter då, efter sin balans och så och ta sig fram med. Ja, det sker sakta faktiskt där. Med stor försiktighet faktiskt. Och så går det. Här ska man försöka ta sig fram på gräsytor och så. 270 såg bra ut också, länsvägen här. Den var bara fuktig faktiskt. Inte någon snö och is. Ja, lite grann snö finns det på några ställen men också lite barmark och det är inte något tjockt, djupt snötäcke alls. Men det är ju lite snö bitvis på själva marken där. I Långsbyn såg jag väl knappt en människa faktiskt, någon enstaka där. Och sen på Solhemsvägen så kom det en gubbe som faktiskt var ute och gick och rörde på sig. Alltså han gick med sina två ben. Vilket inte är inte så vanligt att man ser människor som använder sina ben och går med sina ben. Alltså promenerar, vandrar. Ja, järnvägen korsade ju Solhemsvägen där. Men det fortsätter ju sen som en gång och cykelbana. På Tyllingsvägen har det legat hus också som användes först av gruvarbetare. 1980 var husen kvar. Då la man asfalt där. Men de är som så många andra hus här i Långsjuttan. Dessa hus på Tyringsbovägen är borta. Och rivna. Det var tre hus på ena sidan med två våningar. Och ett hus på ena sidan med två våningar. Dock finns ett minne av de här husen. Nämligen elstolpar utan ledningar. Som har liksom blivit kvar. Ja, sen tog vi oss försiktigt bit för bit hela vägen hem här. Och det var också lite lätt nederbörd. Lite småkallt och så. Jag hade ju mössa och Helle Hansen tröja och långkalsonger och så. Vi hade lite konstigheter med volymkontrollen här. Jag kunde inte dra i de här reglarna med min kontrollpanel här. Styrenhet heter det. Styrkula. Men jag fick i alla fall till slut ordning på det. Jag kan säga att jag tog en rulle med risgrynsgröt och kanel och en skvätt kall mjölk i. Jag värmde upp den i ena mikrovågsugnen och la formbrödsskivor i. Risgrynsgröt, sån här rulle. Med kanel på, men det var länge sedan sist. Jag minns inte när jag åt risgrynsgröt senast med kanel och mjölk i. Och på nian visar man också då gränskontrollen i Australien. Sköt och stack ner med kniv flera personer i stan. Han attackerade poliser och det blev skottlossning mellan gärningsmannen och poliser på flera ställen. Sen så tog han en taxi till ett bostadsområde strax norr om centrum och där slutar spåren. Det här utreds ju som ett möjligt terrorbrott. Är det säkert att det handlar om det? Nej, det är, finns en del detaljer som tyder på att det skulle kunna vara det. Mannen har avtjänat fängelsestraff och har radikaliserats i fängelse. Polisen har en särskild kontroll över honom för att han är en person som har närmat sig islamistiska fundamentalister. Men i övrigt kan man inte slå fast det ännu. Det finns för lite detaljer och det är inte heller någon som är på sig det här dådet. Säger Margareta Svensson direkt från Strasbourg i Frankrike. Svensk politik nu, idag kom beskedet att den svenska riksdagen på fredag kommer att rösta om Stefan Löfven som statsminister. Med allra största sannolikhet kommer han inte att få tillräckligt med stöd. Och själv säger han så här idag. Jag tycker det fortfarande är rätt av talmannen att sätta press och både tidsmässigt men också se till att det genomförs ett antal omröstningar. Och i det här fallet så, ja, det, jag bara accepterar och tolererar det naturligtvis. Eftersom både Centerpartiet och Liberalerna har meddelat att de tänker rösta nej i omröstningen om Löfven sen förhandlingarna om ett blocköverskridande samarbete spruckit, ser han och hans rödgröna regering ut att förlora. I så fall kommer Andreas Norlén genast samtala med partiledarna på nytt och han stänger inte dörren för att det kan bli ytterligare en statsministeromröstning före jul. Det vill jag inte utesluta utan det är ju naturligtvis en möjlighet beroende på hur omröstningen på fredag utfaller. Stefan Löfven tycker att det i sådana fall är logiskt att moderatledaren Ulf Kristersson blir nästa kandidat efter honom själv att rösta som. Det är talmannens beslut ytterst, men jag säger att det är inte ologiskt, tycker jag, att om en konstellation har fått igenom sin budget här inne i riksdagen, att den som leder den konstellationen faktiskt också prövas som statsminister. Det finns en viss logik i det. Och Ulf Kristersson säger att han fortsatt står till förfogande som statsministerkandidat. Men först pekar han på att det är dags för en omröstning om Stefan Löfven. Alla som vill bli statsminister måste också våga gå till kammaren och prövas i kallt vatten naturligtvis. Det har jag gjort en gång och nu ska Stefan Löfven göra det. Så att det är enda vägen att få en ny regering så får ni. Trots Centerpartiets avhopp så har Stefan Löfven inte gett upp hoppet om att få ihop ett samarbete i mitten. Och Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin tänker arbeta för att förhandlingarna återupptas. Ja, då öppnade han käften, men han försvann lika fort som han dök upp. Gunnar och jag mikrofon direkt, extra direktsändning och klockan 17 kommer ordinarie Studio Sleipner. Vi sänder från D-datorn, observera D-datorn HP655. Ja, det var någon konstighet med volymkontrollen här. Jag lyckades i slut få en lösning på det så att vi kunde dra i de här reglarna. Jag har en energidryck här som jag ska inte säga namnet på, men den verkar fungera att få mig betydligt piggare. Så den får jag nog köpa någon burk av någon gång ibland. Jag hittade också faktiskt så här. Utanför här så hittade jag inte småskep, men jag hittade en ölburk någonstans, jag minns inte var. Ja, det var en plastpåse också någonstans på en trägren för att ta reda på. Och faktum är att jag hittade också en ölburk. Men just nu kommer jag inte ihåg var den där ölburken hittades. Så någonstans ut med här så var det en ödeburk jag fick tag på. Och det blev alltså en sväng i Långspin idag igen. Faktiskt där och vi besökte ett ödetorp där. Mycket litet faktiskt. Jag vet inte om det var på 15 kvadratmeter kanske. 10 kanske. Ja. Det var ett enda rum. Och en större veranda. Inga luftledningar och så. Ändå var det utomhuslampa och elkablar. Men jag kunde inte se några elskåp och så. Möjligtvis kan ju elkablarna vara nedgrävda också. I marken faktiskt. Det kan vara så. Men jag såg inget elskåp på vägen. Och sen var det vattenledning från sjön Lången för kallvatten. Och så stod det 1994 och 1995 på. Som ett utedass, mycket liten tomt, inte ens någon vägförbindelse. Oj, här har hänt en grej kan jag säga. Där kan jag säga så här, att det hänt en ganska allvarlig händelse. Våld och hot mot tjänsteman här, Söderhamn, Gävleborgs län. Och det ligger då 5 timmar tillbaks i tiden här på brottsplatskartan i mobilen här. Det står så här. En man med kniv rycker upp dörren till en polisbil. Ja, bara det alltså. En knivbeväpnad man rör sig i Söderhamn och viftar vid kniven, står det här. När han får syn på en polisbil går han fram till den och rycker upp dörren. Polismannen i bilen backar då snabbt undan från platsen. Några minuter senare fångas mannen av en annan patrull. Vid infångandet används pepparspray. Mannen omhändertas enligt LPT, paragraf 47, lagen om psykiatrisk tvångsvård. Mannen är i 25-årsåldern och hade själv en del ytliga skärskador vid infångandet, men ingen annan har skadats. I nuläget är det inte klart hur händelsen kommer att rubriceras. Ja. Den senaste brotten här. Och trafikolycka i Partille för knappt en halvtimme sedan. Påkörning av vilt också uppe i Västerbotten där Norsjö. Trafikolycka Bangårdsgatan i Jönköping, buss, personbil, Band, Härnösand. Trafikolycka vilt i Sundsvall. Och strax ska över till ordinarie studiosläpen direkt från D-datorn här. Fram till klockan 17 är det Gunnar och mikrofon direkt. Extra direktsändning. Men efter klockan 17 är det ordinarie studiosläpen direkt från D-datorn HP655. Ja, det är mycket trafikolyckor här. Påkörningar vilt och trafikbrott. Ja, jag tror vi får hoppa över de här trafikolyckorna faktiskt, för att det är faktiskt så att de här trafikolyckorna är nästan det mesta utav de här brotten helt enkelt där. Ja, det var några psykfall uppe i, vad var det? Skellefteå tror jag. Som gick omkring med en kniv och viftade med en kniv. Det är rent livsfarligt. Att de kan attackera människor och höra röster i huvudet och så. Och här kan vi också notera en grov händelse nyligen här. Oxbacken, Råbyleden i Västerås. Två timmar sedan. Kronofogdepersonal larmar om att de får hoppa undan för att inte bli påkörda när de ska utmeta en bil på Oxbacken. Ingen skadas och fordonet försvinner sedan bort på Råbyleden. Det är oklart om det var ägaren till bilen som körde. Och här är också en mycket grov händelse här. Mord, dråp, försök, Stortorget, Gävle. Två timmar tillbaka här. Flera samtal inkommer till polisen om ett pågående bråkslagsmål mellan tre män på Stortorget i Gävle i närheten av gallerian Flanör. Slagsmålet eskalerar och resulterar i att två av männen skadas av något slags stickföremål. Dessa två har först i sjukhus med ambulans. Händelsen rubriceras som försök till mord, alternativt grov misshandel. Den tredje inblandade mannen flyr från platsen och eftersöks av polis. Trafikolycka Karlskoga, Granbergs dal. Bil kört av vägen och ner i diket. Stockholm, Gustavsberg, centrum, Värmdö, en timme sen. Butikskontrollant har gripit en minderårig person för ringa stöld i en butik i Gustavsbergs centrum. Nu är det då Studio Sleipner direkt. Det är alltså Studio Sleipner direkt med Gunnar Andersson som ansvarig utgivare. Vår tillstånd heter Sverigekanalen. Och nu är alltså ordinarie Studio Sleipner direkt som ska sändas klockan 17. Dock från D-datorn HP655. Håll koll på det på adressen tini.cc/lyssna. tini.cc/lyssna. tini.cc/lyssna. Det kommer sen omdirigeras. Och håll koll där på de här inbäddade chattarna. Där kan ni se information med tidpunkt och länkar. Ja, i Gustavsberg centrum så har en timme sedan butikskontrollant har då gripit en minderårig person för ringa stöld i butik i Gustavsberg centrum här. Det har varit ett antal stölder i olika butiker i länet idag vid 16 tillfällen. Det står så här, cirka 8 idag. Har patruller beordrats till stölder i olika butiker i länet vid 16 tillfällen. I 5 av fallen har den gripna varit minderårig. Så det verkar vara organiserat stöldligor. Alltså stöldligor som begår stölder här i Stockholms län idag här. I 16 fall faktiskt, sen klockan 8. Och det är säkert organiserat det här av internationella ligor. För en timme sedan, Kvarnbergsgatan i Karlstad. Inbrott i lägenhet vid Kvarnbergsgatan i Karlstad. Man har stulit mobiltelefon, böcker och kläder. Ofog, barn, ungdom, Akalla, en timme sedan. Tunnelbanestationen, Akalla. Inringaren berättar att flera ungdomar har dragit ut brandslangen på perrongen. Tunnelbanestation, Akalla, och leker med den. När patrullen och ordningsvakter kontrollerar perrongen har ungdomarna lämnat och brandslangen är på plats igen. Årstatunneln, Stockholm, en timme sedan. Kollision har inträffat i Årstatunneln i västra riktning. Och någon av de inblandade klagar på nacksmärta. Ambulans och polis är på väg. Det är alltså de senaste brotten här i brottsplatskartan. Appen i mobilen här. För en timme sedan var en trafikolycka i Bredäng, Stockholm. Lastbil, personbil är inblandade på E4, trafikplats Bredäng i södergående riktning. Det är alltså en timme tillbaka här. Vapenlagen, Bredäng. 2 timmar tillbaka här. En resenär har uppmärksammat ordningsvakter på perrongen. Tunnelbanestation, Bredäng. Om att några ungdomar har visat ett vapenliknande föremål. Ordningsvakterna tappade bort gänget i biljetthallen och det är oklart vart de sedan tagit vägen. Patruller är i området felstavat och patrullerar och pratar med allmänheten. Man söker alltså efter dessa ungdomar. För 3 timmar sedan, Nobelvägen, Gävle, stöld, inbrott i flera bilar, konstateras på kommunens uppställningsplats. På Nobelvägen har Gävle kommun ett antal tjänstebilar. Mantorp, Mjölby, Östergötland, 2 timmar tillbaka. Arbetsplatsolycka. En person är skadad efter fall från en stege söder om Mantorp. Och 5 timmar tillbaka här, Kramfors, Västernorrland. Narkotikabrott. Kvinna som bråkar i centrala Kramfors. Hon får följa med polisen för provtagning. Hon är misstänkt för narkotikabrott. Men det sker också trafikkontroller här. Man kontrollerar nykterheten och så vidare. Vilket är glädjande. Återigen dags för RF, eller rattfylleri som det heter. Som polisen kallar för RF. Artillerigatan, Jönköping, 2 timmar sedan. Man misstänkt för rattfylleri. Polispatrull stoppade en bilist för kontroll. Och även en trafikkontroll har skett på Kopparvägen, Helsingården i Falun för 6 timmar sedan. Under en halvtimme har en polispatrull genomfört en trafikkontroll på Kopparvägen i Helsingården. 10 förare genomförde alkoholtest eller alkotest, alla utan anmärkning. Men en förare fick 1500 kronor i böter för att han inte använde bilbältet. Trafikkontroll Trollbäcksvägen, Smedjebacken i Dalarna för 6 timmar sedan. På riksväg 66 vid Trollbäcksvägen har en polispatrull under cirka en halvtimme genomfört en trafikkontroll. 25 förare fick genomföra alkotest, alla utan anmärkning. Trafikkontroll Moragatan, Mora, 6 timmar sedan. Under ungefär en halvtimme har en polispatrull genomfört en trafikkontroll på Moragatan i centrum. 30 förare har genomfört alkotest, alla utan anmärkning här. Öjebyn i Piteå, 3 timmar sedan. Trafikkontroll på Öjagatan. Samtliga kontrollerade förare utan anmärkning. Kloten, Lindesberg, Örebro, 3 timmar sedan. Polispatrull stoppar och kontrollerar en personbil på länsväg 233. Föraren, en man, född 1981. Blåste positivt i sållningsinstrumentet, vilket indikeras felstavat här, straffbar påverkan av alkohol. Han medtogs därför till polisstationen för provtagning i trafikkontroll centralvägen Frövi Lindesberg. Polispatrull har under en halvtimme genomfört en trafikkontroll på centralvägen i Frövi. 25 förare fick göra alkotest och alla var utan anmärkning här. Resecentrum och det ska vara resecentrum i Haparanda. Resecentrum i Haparanda omhändertaget en berusad man i 50-årsåldern. Han har skjutsats till polisstationen i Luleå för tillnyktring. Och hur många mil det är, ja. Det är många mil mellan Haparanda och Luleå kan jag säga. Och det är helt enkelt väldigt långa, stora avstånd där uppe i norr. Och uppe i Härjedalen någonstans här. 3 timmar sedan. Länsväg 296, en påkörd utter. En man ringer in till polisen och berättar att han hittat en död påkörd utter. Och någon har då smitit från själva platsen där. Trafikolyckorna är väldigt många här. Och trafikkontroller och trafikbrott. Luleå. 3 timmar sedan. Svartöstaden. Man misstänkt för olovlig körning. Polispatrull stoppar och kontrollerar en man som misstänkt för olovlig körning. Inbrott i skola har vi i Härnösand. Gerästa. 8 timmar sedan. Det har skett ett inbrott där. Trafikolycka i Storuman. E12 för 4 timmar sedan. Vi kanske ska ta Lenan här. Vi sveper igenom lite grann här. Ja, det ligger ganska många timmar tillbaka här. Dålig bevakning av polisen också där på händelser. Dalarnas län, Saxdalen, Ludvika, 3 timmar sedan. Under en knapp timme genomfördes en trafikkontroll i Saxdalen. 40 alkoholutandningsprov genomfördes, alla utan anmärkning. Det är mycket trafikkontroller här. Det har skett också i Falun och och i Smedjebacken. Trafikkontroll har som sagt också skett på Moragatan här i Mora för 6 timmar sedan. Lite felstavat ibland faktiskt. Det står så här för 5 timmar sedan. Tylla står det. T-Y-L-L-A. Tylla Pålänge här. Väktare ringer om ett felstavat skarpt inbrottslarm i ett hus på, i Tylla som han är på plats på. Ingen gärningsman fanns kvar på platsen. Ett fönster har krossats. Husets ägare är inte på plats. Oklart vad som eventuellt har stulits här. Mästargatan, Södra Backa i Borlänge för 5 timmar sedan. Polispatrull har beordrats till Mästargatan på Södra Backa där en lastbil har tappat två stora. Containrar på vägen. Det var alltså en trafikkontroll också i Smedjebacken här, Söderberke, 7 timmar sedan. Och trafikkontroll i Mora för 8 timmar sedan. E45 vid Stormyren har en polispatrull genomfört en trafikkontroll under cirka 20 minuter. 20 förare fick blåsa, alla var negativa då. Mockfjärd Gagnef, 6 timmar sedan, på E16 i Mockfjärd har en trafikkontroll genomförs under cirka en timme. 3 förare har bötfällts för att ha kört för fort. 15 förare fick genomföra alkoholutandningsprov och alla var nyktra. Ja, det vill säga negativa, ja. Och för 7 timmar sedan, Krylbovägen av Västa, rattfylleri. Vid en upprättad trafikkontroll på Krylbovägen i centrala Avesta blåste en av förarna positivt i sållningsinstrumentet. Och detta indikerar straffbar alkoholpåverkan med att togs föraren, en man i 70-årsåldern, för provtagning misstänkt för rattfylleri. Men det visade sig att han faktiskt låg strax under gränsen. Mannen är alltså inte längre misstänkt för rattfylleri, men det var nära, stod det. Men han låg precis strax under den här straffbara gränsen. Och då ska han ju inte anhållas och så. Logatan ska det vara. Logatan, Övre Kärna, Borlänge. 8 timmar sedan. Polispatrull stoppar och kontrollerar en personbil på Logatan i Övre Kärna. Det visade sig att föraren, en kvinna född 1974, kunde misstänkas vara påverkad, varför hon medtogs för provtagning misstänkt för rattfylleri. Vi sveper igenom här nyhetssvepet och brottsplatskartan i mobilen här. Och minsann så har det skett ytterligare en arbetsplatsolycka här. Det står Vattugatan i Mora för 16 timmar sedan. Och på en lackeringsfirma på Vattugatan, alltså i Mora, på Örjans täppan, har en medarbetare fått sin ena fot överkörd av en truck. Det är en man född 1986 som fördes med ambulans till Mora lasarett. Anmälan är rubricerad som vållande till kroppsskada samma arbetsolycka. Ena foten har blivit överkörd av en truck. Det har ju inte skett medvetet, men trafikbrott, Hosjö, Falun, 20 timmar sedan. En bilist har kört varslöst i Hosjö. En person ringer till polisen och uppger att en bilist har utkört i området. Och kört fast i en häck. När patrullen kommer till platsen träffar den på bilisten som har kört. Denna har bland annat skadat några brevlådor samt kört in i ett buskage och fastnat där. En anmälan gällande vårdslöshet i trafik kommer att bli upprättad. Bilisten är en ung man i 19-årsåldern. Ja, det straffas där han körde in i buskage och fastnade. Man hittade också en död människa här tidigare i Krylbo. Och för en dag sedan, ett preliminärt utlåtande från Rättsmedicinalverket har nu kommit beträffande den kropp som anträffades i en lägenhet i Krylbo den 4 december. Utlåtandet säger att man kan utesluta att dödsfallet orsakas av någon annan. Det kan dröja ytterligare några veckor innan det fullständiga resultatet inkommer. Det finns alltså inte längre felstavat någon misstanke om brott. Jag ser att man stavar lite fel också här från polisens sida, men jag förstår ju vad man vill säga. Så att det har alltså inte varit ett mord, troligtvis, i Krylbo, utan den personen har dött av andra orsaker, typ sjukdom. Det är inte någon människa som har tagit livet av den här personen här. Och totalt har idag 202 bilförare kontrollerats beträffande alkoholpåverkan i Dalarnas län. Alla var glädjande nog nyktra. Och här har också för en dag sedan skett en stöld i själva centrala Hedemora. Kalle Holmsgatan står det. Jag vet faktiskt inte var den ligger. Det får man titta på en karta. Jag känner bara till vissa delar av Hedemora. Det har varit och mest centrala delen. Det kanske ska vara Salderholmsgatan i Hedemora. För en dag sedan här. Bilägare parkerar sin bil utanför en butik på Salderholmsgatan och lämnar den olåst på tomgång för ett kortare besök i butiken. Då han kom ut från butiken efter några minuter var bilen borta. Och här är också regnummer och så på denna bil. Ja, det är inte att rekommendera faktiskt att göra så. Man får inte heller ha en bil på tomgång faktiskt mer än max en minut, kan jag säga. Det finns en gräns på max en minut tomgångskörning som brukar framgå av de här kommunala skyltarna. För en dag sedan gjorde man kontroll av en bilförare i Ludvika här. I Ludvika centrum här. Föraren var född 1990. Misstänks vara påverkad, så han medtogs för provtagning, misstänkt för rattfylleri. Och eventuellt, ja, det står stöld också i Älvdalen här, inne på ett företagsområde här. Och för en dag sedan i Hedemora, detta då i Hedemora centrum, samtal från anmälare som ser tre personer med två bilar som beter sig skumt. Och så står det på stigen i centrum. Anmälaren misstänker pågående inbrott. Polispatrull som åker till platsen hittar inget inbrott, men stoppar en av de iakttagna bilarna för kontroll. Föraren, en man född 1990, visade tydliga tecken på narkotikapåverkan, varför han medtogs för provtagning misstänkt för drograttfylleri, narkotikabrott genom eget bruk och brott mot knivlagen, då han bar en kniv på sig. Så det var någonting skumt med dem där. För två dagar sedan hade vi en trafikolycka södra infarten i Säter. En lastbil. Lastbilschaufför ringer och uppger att han har vält med sin lastbil i rondellen vid södra infarten till en Säter. En polispatrull kommer att åka till platsen för att undersöka vad som har hänt. Alltså en lastbil som hade vält. För två dagar sedan hade vi också inbrott i lägenhet i Avesta, Leknäs. För två dagar sedan utanför vägen i Borlänge, det upptäcks att någon under förmiddagen stulit två barnstolar ur en parkerad bil på utanför vägen, och en sidoruta har krossats. Någonting jag inte hade sett här. Två dagar sedan så har vi då Blockhusvägen, eller vi hade Blockhusvägen i Falun för två dagar sedan. Blockhusvägen i Falun för två dagar sedan. Villaägare på Blockhusvägen kommer hem efter att ha varit borta några dagar och upptäcker att det har varit inbrott i huset här. Det är lite felstavat, men det står att någon har tagit sig in via ett sovrumsfönster. Jag tror vi gör så här, vi ska ta och titta lite grann i nyhetssvepet på SVT Nyheter, och jag trycker in laddningskabeln där. Vi lämnar brottsplatskartan och sveper lite grann i SVT Nyheter där. Jaha, knivslagsmål i centrala Gävle och två skadade. Riksdagen röstade ja till M och KDs budget faktiskt, som väl innebär lägre skatt för pensionärer och så. Den här budgeten som M och KD har lagt har alltså röstats igenom i den svenska riksdagen. Fri entré på statliga museer tas bort. Ja. Nu har vi SVT Nyheter här i mobilen. Och fredag ska man för andra gången rösta om Stefan Löfven. Han har redan blivit nedröstad en gång. Åkesson, Jimmy Åkesson missar omröstningen om Löfven, åker till Thailand, tar ut pappaledighet till årsskiftet, ersätts av Mattias Karlsson. Han behöver inte pappaledigt och så. Och han har mycket att stå i där. Ja, den här budgeten, som, eller övergångsbudgeten tror jag det är, faktiskt kallas. Vi har inte en riktig regering. M och KD. Och deras budget har gått igenom där. Den har röstats igenom nu i den svenska riksdagen. Med allt vad det innebär. Det senaste står det här, nya jämställdhetsmyndigheten läggs ner, står det här. Myndigheten bildades den 1 januari i år och får nu ett år på sig att avveckla verksamheten. Det blir en konsekvens av att riksdagen röstat igenom Moderaterna och Kristdemokraternas budgetförslag. Man får ett år på sig att avveckla verksamheten. Ja, vilket slöseri med pengar tycker jag. Och förälder också gripen efter slagsmål på skola här, SVT Väst. Kackelackor tvingar Umeå restaurang att stänga. SVT Västerbotten. Ja, det innebär ju förändringar nu när M och KDs budget, eller övergångsbudget eller vad, har gått igenom i riksdagen här. En polismans bostad attackerades i Jönköping och många förhörda efter attacken mot polismannens bostad i Jönköping här. Det skedde i november. Ännu finns inte någon misstänkt här. Unga flickor här på psykavdelningar som absolut inte mår bra faktiskt. De skickas runt och de är psykiska fall där. Tre män häktade för mord i Högdalen. Kvarlevor från en person har hittats. Vi får analysera den här budgeten också som M och KD fick igenom i riksdagen här. Tolv års fängelse för garagemord i Östberga. 35-åring döms för medhjälp till mord. SVT. Ja, den här budgeten, eller övergångsbudgeten. Som M och KD har lagt, har nu röstats igenom i den svenska riksdagen. Det är väl en övergångsbudget, tror jag. Innebär en del förändringar. Och i det tidigare Telia-huset uppe i Haninge centrum så flyttade Haninge kommun in. Det som tidigare var nämndhuset i Haninge centrum där blev ju bostadsrättslägenheter istället. Man tog alltså över när Telia flyttade. Lite högre upp i den där backen här. En man i 30-årsåldern åtalas för att ha planerat ett attentat här mot kommunhuset i Haninge. Och det var ju Telia som hade de här husen tidigare med stora antenner och så högst upp i backen där. Man hade ju tidigare det här enorma höghuset där, nämndhuset i Haninge centrum. Men det blev istället då bostadsrättslägenheter där. Man kunde stå på taket där och se ända bort i Globen. Jag känner ju till det där. Jag var ju 30 år ute i Haninge där. Åkte gratis pendel och så, ja. Ja, det innebär en hel del det här. Share är igång och kommer till Sverige nästa år. Spelar på Friends Arena i oktober. Jag tror att hon är. Hon var på TV nyligen. Hon var 72 år. Så att hon närmar sig 73 år snart faktiskt. Men hon kör ett tag till. Damen med den stora frillan där. Ja. Ja. Ja, det är ingen brist på rubriker precis så. Jaha, det var väldigt mycket där. Man får ju begränsa så här. Jag kan inte sitta och kontrollera mycket som helst. Men det är mycket. Ja, M och KDs budget har gått igenom. Jaha, och det är väl då en övergångsbudget måste det vara va? Eftersom det inte finns någon regering så kallas det för övergångsregering helt enkelt där. Attentat och bränder på några krogar här. Utsatta i Nyköping och Katrineholm står där. Kvinnans konto länsades på nästan 500 000 kronor här. 49-årig Eskilstunabo misstänks för grovt bedrägeri. Kvinna sparkades och rånades i Oxelösund. Gärningsman misstänkt för fler brott. Ja, städerska stal, guldtacka och smycken hos kunder. Döms till skyddstillsyn, står det. Ja, hon åkte hem till folk och städade och stal i bostäderna. Och 90-åring också i Sörmland bestulen på bankkort i sin bostad här. Två anhållna misstänkta för stöld och bedrägeri och man i Eskilstuna misshandlad av flera personer. Hemlöshet. Stadsmissionen öppnar dagverksamhet i Eskilstuna och håller öppet nästan dygnet runt. Fånge nekades moskébesök under permission. Fick be i kyrkan, står det här. Ja, fördubbling av väpnade personrån i Eskilstuna. Det har skett en fördubbling av de väpnade personrånen i Eskilstuna. Nu införs de efterlängtade kvällstågen till Nyköping och Katrineholm. Så att man kan besöka huvudstaden på teatrar och så. Och ändå komma hem, fast lite sent på kvällen där. Två kvinnor misshandlades i Eskilstuna. Ja, det där tror jag att jag har sett förut här. Kanal 12 här får man se amerikansk polis. Vi testar med några len, vi har ju så många. Mordoffret i Malmö, en av Malmös mest kriminella. Misstänktes för mordet på ett taxikontor 2011. Ja. Det var väl ingen förlust. Det var en grovt kriminell person som blev ihjälskjuten i Malmö. Han var grovt kriminell. Mm. Och föräldrarna var eniga om att döda sina döttrar, står det här. Familjen hittade stöd i villa, lämnade avskedsbrev. Omfattande sekretess, står det. Jaha, det var en hel familj som... Jag vet, för många år sedan på Grensgatan på Söder så var det en familj som gasade sig ihjäl med gasspisen där. Det var 5 personer där, vuxna och barn, som hittades döda. I en lägenhet på Grensgatan. De hade gasspisat, de hade gasat sig ihjäl. Jag vet inte exakt varför, men det var någon förskräcklig tragedi faktiskt där. Ja. 2 åtalas för gruppvåldtäkt på hotellrum, misstänks ha filmat övergreppet och spridit filmen. Stadsmissionen här i Skåne. Risk att människor fryser ihjäl i vinter. Stängningen av nattjouren oroar. Patrick, 51, lever som hemlös i Malmö. Det kommer att bli mer inbrott i sommarstugor och torp. De försöker ta sig in i hus och så. Kanske för att sova eller hitta saker de kan stjäla och sälja. Ja. Misshandel i Burlöv, ja. Ja, det innebär en del att den här budgeten har gått igenom i riksdagen, MKD-budgeten. Det är alltså en övergångsbudget måste det vara faktiskt. Det kan inte vara statsbudget, men vi har inte någon regering här. Avhopparen Sam, påhittat namn, var ett tungt kriminell, sålde knark redan som 13-åring här på SVT Uppsala. Special, de 8 gängen som konkurrerar om stadens gator. Uppsalas kriminella karta, en granskning av SVT Nyheter här. Det handlar om gäng, vapen och droghandel. Utökat område för ordningsvakter i Uppsala. Fyrisån patrulleras. SVT Uppsala. Polisen har gett klartecken för att utöka området för kommunala ordningsvakter i Uppsala kommun. Något som innebär att ordningsvakterna nu kan patrullera inom ett större och mer sammanlänkat område. Bland annat vid årrummet längs med Fyrisån. Och nu då på båda sidor längs med Fyrisån i city, den centrala Uppsala, alltså där. Man känner mycket väl till det. Ända sedan 1980 faktiskt, för då åkte jag buss där till det gamla regementet S1, där jag tjänstgjorde som militär brevbärare och i reprocentralen med kopiering och så. Tillståndet gäller i 2 år. Stal, vad står det där nu då? Ja, jag får ta mig ner igen tror jag. Här var någon som stal postpaket. Stal postpaket, tappade stöldgods på vägen. Tjuvarna verkar ha varit cykelburna, står det. Upphittat pistol var fejk. Och replika, alltså inte någon riktig pistol. Ständigt träff via blocket rånades på mobiler. Ett intensivt sökarbete efter gärningsmannen. Vi nöjer oss med rubrikerna här. Förseningar i tågtrafiken efter spårspring. Varit obehöriga personer på spårområdet här. Det finns en karta också över samtliga skolbränder i Uppsala de senaste 5 åren. Skolor i Uppsala utrustas med nya brandlarm. De ska vara direkt kopplade till bemannade centraler, står det här. Så spred sig branden genom Gottsunda skolan här. Nattklubb beskjuten i Uppsala. Polisen utreder skadegörelse, grovt vapenbrott, grovt olaga hot. En karta också. Karta, det kan vi inte visa. Här är alla skjutningar i Uppsala 2018. Det är alltså SVT Nyheter här i mobilen. Åring gick till attack och förvärde sin handväska. Ja, det låter trevligt här. Granatattackerna ökar extremt i ett land som inte befinner sig i krig. 116 granatattacker på 8 år. Och hotelser mot personal på Uppsala Nya Tidning. Mycket här. Då gäller det att hitta något annat län här. Vi kan väl ta väst kanske. Lastbil körde med flaket uppe här och rev ner. Jag ska säga väst. Ja, stopp i tågtrafiken här 14.44. Då var det stopp i tågtrafiken i alla fall mellan Vargön och Vänersborg. Trafiken beräknas inte komma igång igen förrän på torsdagen här. Anledningen är att en lastbil kört på en kontaktledning och orsakat omfattande skador här. Det är så pass omfattande skador som den här lastbilen orsakat här. Man måste reparera en skadad kontaktledning så att det tar sin tid. Och förälder gripen efter slagsmål på skola, SVT. Väst. Sjöfartsmuseet stängt under 3 år och kommer att kosta 136 miljoner. Obehörig läkare tog emot 1000 patienter. Fick jobb på Västsvenskt sjukhus utan att göra kunskapsprov. Jaha. En man avliden också blev påkörd av en bil på E20, står det där. Ja. Med tillsammans med andra insatser som är viktiga att de genomförs bidrar till att rökningen minskar. Ja, från och med 1 juli nästa sommar så blir det alltså förbjudet att röka på uteserveringar, lekplatser, idrottsplatser, tågperronger och vid busshållplatser. Förbudet gäller också så kallade e-cigaretter. 2005 så förbjöds rökning inne på alla restauranger och krogar. Och då trodde många att restauranggästerna skulle bli färre, men så blev det inte. Lennart Rosenlund är krögare och har drivit restaurang och nattklubb i Visby i 40 år. Och han tycker att förbudet är bra ur hälsosynpunkt. Men han tror också att det kan leda till stök utanför krogarna. När gästerna måste gå ut på gatan för att röka. De krogar som har vakter kommer att klara av det lättare. För de krogar som inte har vakter, det kommer alltså att stå folk utanför sakfrågor och röka. Ansvarar för ordningen där. Lennart Rosenlund, krögare i Visby, reporter Erika Mortensson. Så till Strasbourg i Frankrike, det gäller skjutningen där igår kväll i närheten av en julmarknad med flera döda och många skadade. Gärningsmannen är fortfarande på fri fot. Jag pratade med vår korrespondent Margareta Svensson för en timme sedan ungefär. Hon är på plats i Strasbourg. Ja, SVT Västerbotten blev det nog, jag tryckte på i mobilen här och det står så här: kackelackor tvingar restaurang att stänga. Hittades både levande och döda insekter. Inspektör, aldrig stött på kackelackor tidigare. Och då måste man helt enkelt sanera den här. Och så stänga restaurangen och sanera den här restaurangen också där. Ja, i Frankrike så är det 600 poliser som jagar en skytt här. Det är flera döda efter skottdåd vid julmarknad i Frankrike, står det här. Det höjt säkerhetsläge. Håll er inomhus, säger minister. Dödlig skottlossning i franska Strasbourg, som nu ligger nära gränsen mot Tyskland här. Den misstänkte Strasbourg-skytten fortfarande på fri fot här. Det var 2 personer som dödades och 13 skadades. Och 4 personer med koppling till den misstänkta personen har gripits, uppger AFP. Och händelsen utreds som terrorbrott och säkerhetsnivån i Frankrike har höjts ytterligare. Och tragedin inträffade, står det här, vid 20-tiden på tisdagskvällen här. Ni lyssnar till nyhetssvepet här på Studio Sleipne direkt. Ursäkta, jag drack en energidryck här. Ja, då en ensam gärningsman plötsligt öppnade eld mot människor nära den välkända julmarknaden intill katedralen i Strasbourg. Och bland de här 13 skadade så finns också flera av dem allvarligt här. En person är hjärndöd men är fortfarande vid liv, så att det är ytterst tveksamt om den personen kommer att överleva. Och minst sagt svårt skadad. Och 6 av de övriga skadade vårdas fortfarande för livshotande skador. Det var en attack mot freden, demokratin och vårt sätt att leva, säger stadens borgmästare. Nej, det var en attack mot freden, demokratin och vårt sätt att leva. Vi måste reagera genom att agera precis tvärtom mot det som vill skada demokratin, säger EU-parlamentets talman Antonio Tajani. När parlamentet återupptog sin sittning i Strasbourg under onsdagen här. Enligt medieuppgifter skadades den misstänkte skytten i eldstriden med polis och militär. Ändå lyckades han fly genom att stjäla en taxibil här. Det är en enormt stort insats här. De här specialstyrkor har antiterroristinsatsen och insatsstyrkorna som jagar den här gärningsmannen här. Han kan eventuellt ha lyckats fly över gränsen till Tyskland här. Den misstänkte är identifierad som en 29-årig man, född och bosatt i Strasbourg med kriminellt förflutet. Han skulle gripas för mordförsök samma dag. Och enligt TT har han suttit i fängelse i både Frankrike och Tyskland här. 2017 utvisades mannen till Frankrike från Tyskland efter att ha avtjänat ett fängelsestraff för stöld. Han är känd för religiös extremism. Ja, just det, vid en julmarknad där. Vi kan titta på det. Så påverkas du av M plus KD budgeten, den här, som heter övergångsbudgeten här. Punkt för punkt på SVT här. Så påverkas du av M:s och KD:s gemensamma budget. Sänkt inkomstskatt för alla. Sänkt pensionärsskatt. och skrotade byggsubventioner. Det är några av förslagen i Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag som gäller för nästa år. Och så här påverkas du av förslagen här. Redan den 1 januari 2019 vill partierna införa ytterligare ett jobbskatteavdrag på totalt 10 miljarder kronor årligen. Alla som arbetar får en sänkt skatt med upp till 210 kronor i månaden. Pensionärsskatten sänks. M plus KD vill kompensera pensionärerna med att sänka deras skatt med 5,2 miljarder kronor om året. Det här är enligt partierna 1 miljard kronor mer än i den rödgröna övergångsregeringens budgetförslag här. Budgeten innehåller ett förslag om att brytpunkten för att betala statlig skatt höjs. Idag betalar alla som tjänar 40 600 kronor i månaden eller mer statlig skatt på det överskjutande beloppet. I Moderaternas och Kristdemokraternas förslag höjs brytpunkten till 42 000 kronor i månaden, kostnad 4 miljarder kronor om året. M och KD har också enats om att ta bort den extra arbetsgivaravgift som den rödgröna regeringen lagt på dem över 65 år som arbetar. En avgift som gjort det dyrare att ha äldre kvar i arbetslivet. Sänkningen genomförs till den 1 september 2019 och kommer fullt utbyggd innebära att arbetsgivarnas skatt sänks med 2 miljarder kronor per år. M- och KD-budgeten innehåller även förslag där de exakta prislapparna inte är kända. Det gäller bland annat mer pengar till försvaret, vården och polisen. Försämringar för vissa. Skattesänkningarna och satsningarna ska betalas genom att en del rödgrön politik skrotas. Och åtminstone på sikt, eftersom det finns få skarpa förslag i den antagna budgetreservationen. Bland annat vill M plus KD dra in subventionerna till bostadsbyggande och slopa avdragsrätten för fackavgift. Det blir dessutom mindre pengar till Arbetsförmedlingen, höjd moms för naturguider och avskaffat växa-stöd för egenföretagare som vill anställa. M och KD har sagt att de på sikt vill återinföra den bortre parentesen i sjukförsäkringen till högst 2,5 år. Dessutom gick partierna till val på sänkt ersättning till arbetslösa. I den frågan har de dock inte stöd av SD, står det här. Man får kanske få gå in på riksdagskollen och riksdagen.se eller Moderaterna och KDs hemsida för att se exakt vad den här budgeten kommer att innebära för Sverige här. Jag tror att det här är ju helt enkelt en övergångsbudget det här. Eftersom det är en övergångsregering. Ja, eftersom vi inte har någon regering så är det här en övergångsbudget där. Och SVT skriver här: som många förutspått röstades Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget igenom i riksdagen, och budgeten innehåller bland annat skattesänkningar på närmare 20 miljarder kronor. Ja, jag tror vi hade en liten krasch av själva SVT Nyheter appen här. Nu är den igång igen här. Knivslagsmål i centrala Gävle och 2 skadade. SVT Västerbotten rapporterar med rubriken: kommunalråd körde full. Jag är besviken på mig själv, står det här. Det förre kommunalrådet i Bjurholm, Ingmar Nyman, är tillbaka i politiken efter att han åkt fast för rattfylla, står det här. Bjurholms dåvarande kommunalråd Ingmar Nyman, Moderaterna, stoppades av polisen och blåste positivt i en nykterhetskontroll. Under ett helt år tappade han körkortet och fick sluta med politiken. Nu talar han ut om sitt misstag och om den jobbiga period som han gått igenom här. Och han är väldigt ångerfull till att han framförde fordon under alkoholpåverkan där. Framgångar i Yemensamtalen också då. Avtal ligger hos parterna 1744. Yemensamtalen har mynnats i ett utkast till avtal, en slutskrivning som nu ligger hos konfliktens båda parter, rapporterar SVTs utsände på plats i Rimbo. Kommer de överens om att öppna hamnen igen är ett livsavgörande besked för de svältande jemeniterna, säger SVTs Stefan Åsberg. Och FNs talesperson också här var väldigt optimistisk när hon gav besked till pressen om att parterna nu fått ett utkast till avtal på sina bord. Man måste alltså öppna hamnen för att få in enorma mängder med mat och så. Svältkatastrofen i Yemen blev akut när saudierna blockerade hamnen. Så att det är livsavgörande för de svältande jemeniterna att den kan öppna igen. Slutceremonin för fredssamtalen sker i morgon klockan 11. Och innan dess väntas besked om att parterna kommit överens. Det kanske är så tidigt som ikväll. Vi får följa utvecklingen där. Det är ett väldigt viktigt möte där i ett slott utanför Rimbo. När de olika parterna sitter sida vid sida och försöker komma överens här. Och en förälder också griper efter slagsmål på skola, står det här. Ja, det är förskräckligt faktiskt där. En förälder greps på Fuxernaskolan i Lilla Edet under onsdagen. Och anledningen ska ha varit ett bråk mellan elever på sociala medier här. Det utbröts alltså slagsmål på en skola i Lilla Edet vid 9.30-tiden här. En förälder har kommit till skolan efter att ha varit i bråk med en elev. Det var ett bråk på sociala medier under tisdagen här. Bråket urartade i att en elev i matsalen slängde en stol på en annan elev så att den fick uppsöka vårdcentralen. Föräldern ska ha kommit till skolan för att reda ut händelsen tillsammans med lärare och berörda elever. Men istället utbröt slagsmål och föräldern ska ha hamnat inne hos rektorn. Där polisen och henne tog mannen när de anlände till platsen. Det har varit ett bråk och det verkar ha varit mellan en vuxen och en elev. Sen hamnade den vuxna på rektors expeditionen. Mannen grips av polis. Polisen misstänkt för misshandel och olaga hot. Och SVT 1 här med rapport. Kanske hör det här. Ja, det blev som många förutspått. Moderaternas och Kristdemokraternas budget röstades igenom i riksdagen idag med stöd av Sverigedemokraterna. 141 ja, 153 nej, 48 avstår. Kammaren har antagit reservation 1. Ja, det innebär en del ändringar där. M och KDs budget gick igenom. Jag tror det kallas för övergångsbudget faktiskt, för vi har inte någon sittande regering här. Och en del får lite bättre och en del får lite sämre. Och Löfven säger också att det är inte bra för Sverige. Och Jimmy Åkesson tar pappaledigt här till årsskiftet. åker till Thailand, står det här. Ja, det är bra med kulturberikning här. Ersätts av Mattias Karlsson. Man kanske vill komma till lite värme och så, ja. Kanske ta med sig lilla pojken där som hette Nils, tror jag det var. Ja, åker till Thailand. Ja, han behöver då vila upp sig lite grann faktiskt, och så ja. Det är mycket som händer där. Den fria entrén på statliga museer tas bort. Det är gratis fram till årsskiftet här. Riksdagen har ju då röstat ja till Moderaterna och Kristdemokraternas budget, och det betyder att 80 miljoner ska sparas in genom att ta bort fri entré på de statliga museerna från årsskiftet. Det är olyckligt med en fråga som skiftar så här vart fjärde år, säger Mats Persson, generalsekreterare för Sveriges museer. Och en av de större besparingsåtgärderna i den nya budgeten görs genom att ta bort fri entré för vuxna på de statliga museerna. Det rör sig om 80 miljoner kronor. Och det här är ett område som både M och KD är överens om. Det är 18 museer som omfattas här. Mats Persson är generalsekreterare för intresseorganisationen Sveriges museer. Tycker att det är ett problem att blocken, alltså de politiska vänster- och högerblocken, inte kan komma överens om inträdesfrågan. Det är olyckligt med en fråga som skiftar så här vart fjärde år för våra medlemmar. Det finns ett praktiskt problem att det ska gälla från den 1 januari. Besparingen ligger på 80 miljoner och det kan ta ett antal månader innan det praktiskt går att göra, och då blir det en besparing rakt in i basverksamheten. Lotta Andersson, näringspolitisk expert på Stockholms handelskammare, ser gärna att de statliga museerna tar entréavgift. Vi tycker att det korrigerar skeva konkurrensvillkor som uppstått. Det har missgynnat privata museer när de statliga kunnat marknadsföra sig med gratis inträde, säger hon och fortsätter. 13 av de 18 statliga museerna ligger i Stockholm. Och det finns skäl för människor på landsbygden att tycka att det här inte är rättvist, att de betalar museientré via skatten här. Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag röstades igenom i riksdagen här. Och det innebär att regeringen, oavsett vilken färg den får, måste regera med den budgeten. Men frågan om museerna kommer även att behandlas i riksdagens kulturutskott. Och en man skjuten till döds i Malmö här på SVT Rapport. Han var grovt kriminell. Gärningsmannen försvann från platsen i en bil. Mycket bra. Fyra personer är gripna efter skottdådet vid julmarknaden i Strasbourg igår. Han som dödades i Malmö var en kulturberikare, säger jag helt säker. Och han var grovt kriminell. Han var misstänkt för ett mord på ett taxikontor i Malmö 2011. Så det var mycket grovt kriminell person där. Så det är ingenting som vi på något vis tycker är negativt där. SVT har också en analys om Stefan Löfvens svarta vecka. Och som sagt var, framgångar i Jemensamtalen. Det kan komma ett avtal under kvällen eller senast imorgon klockan 11. då man ska avsluta de här förhandlingarna på ett slott utanför Rimbo helt enkelt där. Och friskola i Motala ansöker om konkurs då här. Ja, ska vi ta ett område till? Vi kan ju ta Södertälje. Men som ligger i Stockholms södra län där. Polisen, tullen och Skatteverket kontrollerade pizzerior. Beslagtog illegal tobak och pengar i Södertälje. Alltså, det finns säkert ganska så många pizzerior och kiosker där. Pizzerior, kiosker och butiker har idag fått påhälsning av polisen, tullen och Skatteverket och Arbetsmiljöverket. Bland annat så beslagtogs illegal tobak och pengar. Syftet med den myndighetsgemensamma insatsen var att bekämpa organiserad brottslighet, kontrollera att regelverk följs och kontrollera tobakshandeln. Under insatsen har illegal tobak, pengar tagits i beslag, underrättelser om förbud utdelas och brister i personalliggare noterats, skriver polisen i Södertälje på sin Facebook-sida. Och jag vill säkert på att de här pizzerierna och butikerna och kioskerna drivs till uteslutande 100% av så kallade kulturberikare. Och det var den 4 april som tre beväpnade män trängdes in i hemmet hos en av Lenas mest kända företagare, står här. Råndömda drar tillbaka överklagande, tingsrättens dom står fast. De tre männen dömdes tidigare höst för ett grovt rån mot en känd företagare. Efter att ha överklagat sina fängelsestraff har de nu ångrat sig. Därmed står Värmlands tingsrätts dom fast. Alltså två 19-åringar och en 21-åring från Södertälje dömdes i tingsrätten för att i våras rånat en känd företagare i, ja, det står Karlstad, men jag tror att det ska vara Karlstad. Ja, det kanske inte var Karlstad utan en ort i Södertälje som heter Karlstad. Ja, de band företagare med kablar och stal hans guldklocka och 230 000 kronor. I samband med rånet misshandlade förövaren även företagarens släkting här. Nej, det måste vara Karlstad faktiskt. Eftersom de ju dömdes här i Värmlands tingsrätt till 4 år och 6 månaders fängelse och de två 19-åringarna till 3 år och 9 månaders fängelse där. Det står Karlstad. Ja, det är felstavat. Det ska stå Karlstad. Och så ska det vara. Männen kom från Södertälje och det hela skedde i Värmland i Karlstad med L. Men SVT har stavat fel. Det står Karlstad där. Ja, då förstår jag. Ja. Det står så här. Det var den 4 april i år. Trängde sig tre män in hos 71-årige företagaren Kenneth Wahlström. Med hot och våld tvingar de till sig pengar, guld och ett kassaskåp. Nu berättar Kenneth Wahlström för SVT om livet som förändrat hans liv. Han väljer att ställa upp på en intervju i SVT för att varna andra. Han blev bunden och så och tejpad. Han blev även då svårt misshandlad här. Ja, flyktbilen kunde rånarna stoppas och gripas i Kristinehamn. Och det var en förskräcklig händelse där. De här männen kom alltså från Södertälje. Och företagaren var alltså i Karlstad. Det är så att man ibland stavar fel här. Så att det stod nämligen Karlstad utan L. Men eftersom det var Värmlands tingsrätt som dömde männen så förstår man ju att det här var ju då i Värmland och Karlstad. Det blir så när man stavar fel. Men Värmlands tingsrätt och ja, då förstår man ju att det var just i Karlstad och Värmland. Det var helt enkelt felstavat där. Så den här budgeten från M och KD har godkänts, så betyder det att den regering som så småningom kanske tillträder måste följa just den här klubbade budgeten. Så att om Stefan Löfven blir statsminister så måste han faktiskt följa den här budgeten som är godkänd av M och KD. Och på fredag så ska man också rösta om Löfven och Jimmy Åkesson tar pappaledigt här till årsskiftet faktiskt och flyger ner till Thailand faktiskt. Ja, men det kanske inte är det bästa vädret idag, men vi fick gå där och besökte Långsbyn med en sväng i halkan kan man säga. Det var väl kanske halkan som var det värsta. Egentligen kanske det var på några få minusgrader. Men i den kalla vinden, framförallt motvinden hem där, så kändes ju det, vad säger jag, det kändes ju betydligt kallare än vad det egentligen var helt enkelt där. I den väldigt kyliga vinden där. Och det var ju som sagt, som min sagt, väldigt halkigt och så. Men det gick ju faktiskt på något sätt där att ta sig fram i alla fall och gå väldigt sakta och väldigt försiktigt där med små försiktiga steg och känna efter i kanterna så med den här vandringsstaven där och röra sig med små försiktiga steg och känna efter med balansen och till varje pris hålla sig kvar på benen och inte åka omkull. Det var väl kanske lite halkigt på några ställen, men det gick ju ändå bra. Ibland försöker man gå lite grann på sidan om kanten av vägen och i gräsutrymmen och så. Så med stor försiktighet och en liten bit i taget kan man säga så kan man helt enkelt ta sig framåt utan att åka omkull och så. Vilket man kanske ibland tror att man kommer att göra. Jag kan nämna att det var lite farliga isfläckar faktiskt på några ställen där. Ja, det var rejäla isfläckar med vattensamlingar i. Så att ibland tvingas man helt enkelt gå över till andra sidan vägen faktiskt. Egentligen så ska man gå på vänster sida om vägen, men ibland tvingas man gå över till höger sida. För att det är så förskräckligt ja, halt och halkigt och isfläckar. Och isfläckar som hade gått sönder med vatten i och så. Så att man får hålla koll på bilar där och ta sig över andra sidan och försöka gå i gräsutrymmet där. Och det var lite hästar som stirrade på mig i Långsbyn. De direkta människor kunde väl i princip inte se. Det är dött då. ödsligt på de här gårdarna helt enkelt. Och det är flera ödehus och så, man ser aldrig en människa där. Och i Sandbacka så stod det en bil utanför ett hus där, men jag har aldrig sett några människor i det huset där. Man ser alltid en bil som står där, men några människor ser man ju inte. Alltså att man har avverkat också i skogarna där. Jag kunde nämligen se bort till Johannesdal, eller Samuelsdals gård heter det, som ligger ut med länsväg 270 på höger sida. Efter en byväg från själva länsvägen då. Stora ladebyggnader. Och jag cyklade förbi där i somras också. På väg mot den här länsvägen vid Svinehed nämligen. Då kunde jag se de här kossorna där. Och från Långsbyn har man nog inte sett Samuelsdals gård tidigare. Men det här beror på att man helt enkelt, som jag kunde se, har avverkat skog på ett område där. Det måste vara det. Det var helt enkelt en skog tidigare på platsen där. Och efter stort avverkning där med en hygge så kan man faktiskt se bort till Samuelsdals gård. Man har en viss utsikt faktiskt från Långsbyn också på Backlunds väg. Man ser över till Gustavsvik och Nordviken och en del av sjön Lången och isen ligger. Och man ser bort lite grann faktiskt över bergen och så. Backlunds väg, ja. Hellqvist heter man kanske där. Jag tror att det är någon gammal tant och gubbe. Men jag såg en äldre gubbe där. Jag var på väg tillbaks Backlunds väg. Han höll på med någonting i bråten där. Ja, det är metallskrot och gamla lastbilshytter och gamla smutsiga maskiner som är avställda. Och gamla smutsiga, delvis trasiga lader och skyltar om besättning där man har haft kossor. På fälten har man haft instängslat och så tidigare. Jag har väl sett någon äldre tantegubbe någon gång förut med några stora höns och så. Men jag kunde inte se några. De där stora hönsen kunde jag inte se. Man kanske inte har kvar dem. Och den äldre gubben höll på med någonting i kanten där. Han såg väl ut att vara en 75-80 år kanske. Som hette Hellqvist. Av någon anledning så har man blockerat också då Backlunds väg med två stora timmerstockar rakt över vägen. Det var ju bara att kliva över de där timmerstockarna, så att det var inga problem. Men det här är inte någon privat väg så att säga. Så att jag förstår inte riktigt varför man har gjort det. Och särskilt inte med tanke på att Carl Edin och en Mats Lind har avverkat skog där. Och lagt upp på bägge sidor om Backlunds väg. Det ska ju hämtas av en timmerbil. Och hur den timmerbilen ska komma fram på Backlunds väg när man har blockerat den med timmerstockar, det har jag lite svårt att förstå. Men förra gången vi gick där så var det inte några timmerstockar i vägen. Men det är inte mitt problem. Jag har ju två ben här så att jag kliver ju bara över själva timmerstockarna. Men som sagt så är det ju så att det är en timmerbil som ska hämta upp det, allt det här timret som är avverkat av Carl Edin och Mats Lind. Men som ligger på bägge sidor om den här Backlunds vägen. Och sen har jag också åtminstone någon gång på sommaren har gått också på de här vandringsledarna som går inne i den här skogen. Man kan komma mot Trollbo där. Jag tyckte man kunde se bort till Trollbo. Och jag kan säga att det har varit ett läkarhus i Trollbo, men framförallt så har det funnits ett folkeshus också. faktiskt med en stor scen också, där man kunde framträda med orkester och så, och stolar att sitta på. När man var någonstans i Trollbo Folkets hus låg, det vet jag faktiskt inte. Eller Folkets park var det, va? Ja, jag kanske sa lite fel. Det var inte Folkets hus utan Folkets park var det. På en väldigt gammal bild kan man se en stor scen där man sjunger och spelar också. En stolar som folk satt på. Vad den exakta platsen var kan jag faktiskt inte säga överhuvudtaget. Men i Trollbo har gamla Folkets park legat tidigare. Ja, vi har ju ett Folkets hus här, men... Men Folkets park har vi inte kvar. Det har funnits då för väldigt länge sedan i Trollbo faktiskt. Jag försökte då. Med tanke på hur gamla de här bilderna är, så att det är svårt att veta. Det har legat ett läkarhus också i Trollbo där. Ja, det är ganska dött och ösligt i de här byarna. Man ser mycket hus och så, eller många hus faktiskt, men man ser inte. Man ser inte speciellt många människor faktiskt. Men mycket hus ser man, och så tittar man efter människor, men det är... Man ser husen, men man ser inga människor faktiskt. Jag brukar stå och titta och se om jag ser några människor. Det kanske lyser någon lampa, någon ljusstake och så i de här fönstren. Som på Solhemsgården och så. Men man ser aldrig några. Man ser aldrig några människor. Man ser husen och någon lampa som lyser och så. Men man tittar och ser om man kan se någon människa, men man ser inte någon endast liten människa, utan det är bara dött och ödsligt. Man känner kanske doften av surved också, någon som eldar i någon skorsten. Och så att de här byarna är väldigt ödsliga, eller lugna kanske man ska säga. Det är väldigt få människor man ser överhuvudtaget i de här byarna. Ja, eller inte en endaste människa. Ofta är det faktiskt hästar som stirrar på och vrider på de där hästhuvudena. Får se lite levande hästar i Långsbyn där. Ja, det var en katt också som var ute och gick där. Utanför den gamla bondgården som är från 1913. Och flera av de här stugorna har ju två våningar och används ju bara som en, ja, sommarstuga helt enkelt där, fritidshus. Men jag kan mycket väl tänka mig att de här ganska stora husen användes permanent på den gamla tiden. Det är äldre fastigheter, men idag så är det bara sommarstugor och fritidshus. Och vi besökte också ett mycket litet torp där på sidan om Långsbyvägen, och det fanns inte ens någon vägförbindelse fram. Jag har sett den här stugan i alla år. Den har en ganska stor veranda och består faktiskt bara av ett enda väldigt litet rum där. Och man kunde se elkablar och belysningslampor. Något elskåp kunde jag se och inte några luftledningar. Det går ju kraftledningar utanför på fälten där. Det är möjligt att det finns en elkabel som går under marken. Men något elskåp kunde jag inte se på stugan, som är mycket liten. Och ja, jag såg en slang i alla fall faktiskt för vattnet då, som väl går nedgrävt under fälten där på något vis från sjön Lången, ja. Man tar in vattnet från Lången kallvatten, ja. Men jag har aldrig någonsin sett några människor i den här väldigt, väldigt lilla stugan. Det fanns årtal som 1994 och 1995, och så var det ett utedass där. Så att det har väl varit människor tidigare där som har haft det här som ett väldigt litet fritidshus faktiskt där. Minst sagt litet. Jag vet inte om det var 15 kvadratmeter stort möjligtvis, om man räknar in den här verandan också där. Och belysningslampa utanför huset där och elkablar. Men något elskåp kunde jag inte se, och inte heller några luftledningar med varken el eller telefonledningar. De går just utanför de här fälten. Ja, vattenledningen från sjön Lången kunde jag se med kallvattnet, ja. Men det är också möjligt att man har grävt ner de här elledningarna. De är ju ibland nedgrävda under marken här. Det kan man ju tydligt se också i Långspen att man på flera ställen har grävt ner de här elledningarna, tjocka elkablar. De går alltså under marken då. Men i så fall borde man se ett elskåp också på själva stugan, och det kunde jag inte se. Samtidigt som jag såg belysningslampa där, utomhuslampa och elkablar, men jag får inte någon riktig klarhet i det faktiskt där. Och på den gamla bondgården var alltså hönsen inte ute och picka. Det där var ju ladans dörr stängd där. Där har man på Långsbyvägen 75 bevarat minnet av den här bondgården med en så kallad mjölkpall och de här lite rostiga mjölkkannorna. Och på Backlunds väg, då heter man Hellqvist också, en gammal tantegubbe. Kossorna och så är borta, men jag har ju tidigare sett stora höns där. Och där kan jag säga att jag såg en riktigt stor, fin mjölkkanna. Och det stod faktiskt Dalarnas mejeriförening stod det på den. Jag tror inte det finns kvar idag, men i den stora mjölkkannan så den fyllde man med komjölk och så tidigare för länge sedan. Det finns en skylt där som visar att man hade en laktosfri besättning, tror jag var. Besättning är alltså kor och så, men det är ju borta, och de här stora ladorna är stora, smutsiga, slitna och lite halvtrasiga faktiskt där. Och vid där i Långspen där borta vid ridstallet där, vad det nu hette, Sandbackagården, så är det ännu mera av lador och tre plankor som är fallfärdiga och till och med helt rivna också, så att det ser lite sjaskigt ut i de här byarna. Och det står någon bil utanför någon stuga, men man ser helt enkelt inte några levande människor på de här gårdarna. Och det är rent allmänt så faktiskt. I Laggabacken så var det kom det rök från en skorsten och några dörrar stod öppna. Jag stod ganska länge där besvärliga backen och tittade om jag kunde se någon människa på en gård med väldigt massa hus där. En pytteliten stuga till vänster, och jag tror att det var någon slags förrådshus som det rykte en skorsten ur. Och sen till höger ser det ut som ett bostadshus. Jag tittar och tittar. Jag har aldrig sett några människor, tror jag, på den här gården. Möjligtvis en gång. Och kunde konstatera att jag såg inte någon människa. Men det rykte i alla fall ur en skorsten och det var några dörrar som var öppna där. Ja, det är märkligt det här. Man tittar och tittar i byarna och man ser om man kan se några människor. Men man ser ju inte några människor. Det kan lysa lampor och så i fönstren. Det kan stå någon bil utanför ett hus. Men man ser likförbannat inte några människor faktiskt. Och det finns många hus och gårdar som jag har passerat under alla åren här uppe. Utan att jag någonsin har sett en enda människa. Man tittar och vrider på huvudet och ser om man kan se någon människa på gården och så. Men man ser helt enkelt aldrig några människor. Det ska ju sägas också att det här är på dagtid, så att det kan ju förekomma att om det bor någon i stugan så kanske inte är hemma på dagtid. Då kanske jag handlar eller på sitt arbete. Så det kan ju också förekomma. De är inte hemma på dagtid. I några fall faktiskt där. Men rent allmänt så är det inte så mycket folk heller i de här byarna. Man får ett väldigt ödsligt intryck, inte bara av Långsuttan utan även av de här byarna också faktiskt där. Och det var lite besvärligt med halkan, för framförallt med halkan så att säga. Det var ju det som var det värsta där, och sen även då motvinden på Långsbyvägen. Jag tänkte vi skulle ta lite mindre, kortare idag, för att igår gick vi den gamla Gruvjärnvägen upp till Rällingsberg och sen Hinsuttevägen till Hinsuttan och sen Laggabacken och Flyttjesjövägen och sen upp i backen över hygget och upp på själva Kempoberget och sen ner för själva Kempobergsvägen och en väldigt halkig. Ja, sen tog vi oss ner på Vandringsleden och Dalkorsvägen för att sen komma ut på en väldigt halkig Kempovägen som var väldigt hal och besvärlig där. Man får minst sagt ta det väldigt försiktigt och framförallt i de här kraftiga backarna när det lutar ner på samma gång som det är väldigt halt där. Och det farligaste är då de här gummidäcken, bildäck, gummidäck som slipar upp en mycket farlig blank yta av is på vägytan. Som man absolut måste undvika att gå i. För det är upppolerat alltså, som en blank yta som är farligt hal. Man måste till varje pris undvika att gå där. Utan man får gå på sidan, på kanterna eller i gräsytorna. Och med mycket stor försiktighet ta sig fram. Det var lite kall motvind också på Långsbyvägen där. Som jag delvis gick på och delvis också på Backlundsväg. Som man nu har blockerat också med timmerstockar. Varför vet jag inte. Men i mitt fall så spelar det ingen roll. Jag kliver bara över de där timmerstockarna. Men det är ju lite märkligt faktiskt där. Eftersom det är så att timmerbilen ska komma. Och hämta. Det är Karl Edin där och Mats Lind som har avverkat. Så att det ligger på bägge sidor där. Och Backlunds väg. timmerstockar och så. Och varför man har blockerat vägen med två timmerstockar, det vet jag inte. Men jag kliver ju bara över de här timmerstockarna helt enkelt där. Ja, det är mycket som är konstigt och så, man kan undra. Ibland varför det är si och så, men målet var ju långspel runt faktiskt, och med försiktighet så kan man ju faktiskt ta sig fram här. Jag tog faktiskt en trepåk där från Carl Edins avverkning på Backlunds väg. Den är lite tung, men jag behöver ha den för att stötta mig med. Jag stakar mig fram och stöttar mig helt enkelt med den och får upp en bättre balans och så. Den här trepåken tog jag faktiskt hem. Så att med en tung trepåk kan man faktiskt få lite bättre balans. Och det är som en vandringsstav kan man säga. Man stöttar sig med och känner efter och så. Och kan få lite bättre balans tack vare den. Man får gå lite sakta, försiktigt och känna efter och så. Jag har de här regnstövlarna. Och helst gå i kanter och lite gräsyta där. På kanal 9 har vi kustbevakningen här som ute på ett uppdrag här. Ja, på sommaren är det mycket sjötrafik och ni vet, det är mycket fylla och båtstölder och så, så att de har att göra där. De kontrollerar nykterhet och så vidare. Vi har ju bilder på när jag var ute där på 80-talet med min pappa där från Ekensbergs båtklubb minsann. Jag sålde den båten till en järnvägare på Statens järnvägar. Om det var 1997 kanske där. Han skulle köra den till Bålstan, men dessvärre så drabbades han, fick jag veta långt senare, av en tumör där. Men som läkarna lyckades få bort. Men han tappade sin syn istället och blev alltså synskadad eller blind. Så att han blev förtidspensionär och tvingades sluta på järnvägen faktiskt. Och det var ju minst sagt väldigt märkligt och verkligen tragiskt faktiskt. Det fanns en bild på honom också på SJ-nytt en gång där. Han växlade med radiostyrt lok på postseminaden Stockholm-Klara. Att han kan inte se sin fru eller sina barn eller så. Utan han lever som en sjukpensionär. Och tvingades bort från järnvägen av den orsaken där. Och lever på sjukpension och så, det är ju försäkrat. Han fick en tumör där. Ja, det är mycket som har hänt i livet här. Och på nian i kustbevakningen har en man här som är stoppad för att båtfylla. Ja, han är berusad helt enkelt där, han får inte. Man inväntar polisen där, kommer hämta honom här. Ja, den här energidrycken är väldigt bra faktiskt. Det finns olika drycker, men man känner ju precis vilka drycker som gör att man blir lite piggare. Och jag åt här risgröns gröt. Nej, det var väl så här faktiskt att jag tog väl en spagettirulle först idag tror jag. Måste tänka efter nu. Jag åt alltså en spagettirulle först idag. med två formbrödsskivor med smör i där. Och sen senare så har jag tagit en rulle med risgrynsgröt och kanel och två formbrödsskivor i där. Jag såg på en av bloggarna här på blogger att det var 42 stycken som lyssnade på gårdagens radiobloggen, tror jag. Och det är faktiskt en ökning, och vi får ju med oss lite nya besökare och lyssnare här via Twitter där och snedsträck Dala Gunnar där. Jag följer kustbevakarna här och så vid tv-reklam. Så att först åt jag som spagettirulle där. Ja, jag duschar igen och torkar håret och så. Det tar sin tid där, men ganska långt och grått hår. Och men sen tog jag alltså en spagettirulle, ja, med formbrödsskivor och senare då risgrynsgröt med formbrödsskivor här. Och här har vi en juice också i tungt glas och en energidryck som får att man blir lite piggare. Ja, det är inte rätt att se på tv faktiskt, det är mycket julgranar och nu är det jul igen och god jul och jultomtar och snö och ja, det är förskräckligt faktiskt, och det tjatas redan i november om det här hemska. Och boxen jag kollade i trapphuset här var ju tom faktiskt. Jag inväntar ju två stycken kontakter där från laddkontakter från Net-on-Net för 29 kronor styck där, och två nya laddkablar också, men jag tror jag bara behöver den ena. Men de är väl snart på gång där faktiskt, så man får avvakta där. Och sen det var väl halkan som var lite besvärlig och så. Jag hade ju mössa på huvudet och Helle Hansen tröja och varma långkalsonger och mina vinterbyxor för tågväxling där på Stockholm central med BV-nylon där, så att, och varma vantar också. Men sen jag hittade på något tåg som jag har städat på Stockholm central. Men jag lyckas på något vis gå sakta och försiktigt och så, och stötta mig med det här trepåket, så att jag till slut faktiskt lyckas ta mig hela vägen här. Jag rensade upp lite skräp också utanför, jag hittade en ölburk också idag någonstans. Jag minns inte var, men nej, men någonstans så låg det en ölburk slängd på marken som jag lyckades hitta. Och det är väl lite snö på marken och så. Lite olika här. Ibland är det nästan lite barmark, men det ligger ju lite snö på vägar och markytorna här. Men det är inte så mycket snö, det är inte någon djup snödjup och så. Man behöver hålla på och ploga. Och sen har man väl också sandat i Långsuttan, men med sanden är väl inte så korrekt egentligen. Det är väl grus egentligen som man lägger på själva markytan eller på den här lilla snön som är med isfläckar och så. Men så att det är inte sand egentligen, va? Det är små gruskorn som läggs ut. Och man sandar, som det heter, i tätorterna. Men utanför tätorterna så sandar man ju inte. Jag skulle kanske vilja säga att det är egentligen grus man lägger helt enkelt där. Man grusar ju. Det är ju små gruskorn. Och så det där med sandning och sandupptagning tycker jag inte stämmer riktigt där. Ja, det är förskräckligt tjatande här om julen och den här reklamen och så. Det är hemskt. Det finns ju människor som hatar allt vad julen heter. Ja. Det är bara förskräckligt tjatigt. Jag vill ju helst att både jul och nyår bara ska försvinna bort då, så att det går mot ljusare tider. Men Ja, det har ju med traditionen att göra det där. Ja, det var intressant. M och KDs budget har gått igenom så att en eventuellt ny regering och så måste helt enkelt följa den här nya budgeten. Även fast man inte vill. Men så att det är den här MKD-budgeten som har godkänts i riksdagen. Och det är den som kommer att gälla. Och det kommer att innebära till exempel att den fria entrén till de statliga museerna kommer att upphöra från det nya året. Det kommer att bli förbättringar med sänkt pensionärsskatt och så vidare. Och så att det är den budgeten som kommer att gälla från det nya året, och sen kommer man på fredag då, som sagt då, för andra gången att rösta om Stefan Löfven, som redan har blivit nedröstad en gång. Dock kommer Jimmy Åkesson inte att medverka där. Han har tagit ut pappaledig fram till årsskiftet och kommer att resa med sin lilla Nilstra till Thailand. Han ersätts av Mattias Karlsson, som då blir tillförordnad partiledare. Han behöver kanske vila upp sig och så, ja. Ja, han behöver få lite... Jimmy Åkesson behöver få lite kulturberikning nere i Thailand. Det är så med de här rasisterna, att de åker gärna till andra länder och besöker dem. Men det är klart att det är då tillfälligt. Det är inte så att Jimmy Åkesson kommer att flytta till Thailand. Han är där som turist. Och turister, det är ju så att de kommer ju hit och... Eller som turist så besöker man ju ett land och tar del av deras kultur och så. Men man åker ju sen hem igen efter lite olika tider. Det finns ju folk som åker över hela jorden och besöker olika länder. Man är ju så att säga under en begränsad tid i det här andra landet som en turist, men man kommer alltså inte bli kvar där och bosätta sig där och så i det landet, utan man är som en turist och ser det finaste som finns av landet, av länderna, av kulturen och så vidare, och sen åker man hem igen så småningom till sitt eget hemland. Det är så det fungerar. Och vi välkomnar självklart turister också, som är laglydiga, att besöka vårt land här på sommaren och så, och se det finaste som vi kan erbjuda av Stockholm och skärgården och så vidare. Och det får vi in mycket pengar på också faktiskt, på hotellrum och så vidare. Och det har ju ingenting att göra med massinvandringen, eller de här äktenskapen till exempel, över gränserna, att människor träffas och ingår ett äktenskap och bildar familj, fast de tillhör olika kulturer. Det är någonting som man kan ha synpunkter på, men det bör ju naturligtvis vara fritt upp till var och en att bestämma om man vill leva ett förhållande med en svensk kvinna eller kanske en annan människa från ett annat land och bilda familj här i Sverige. Och så har vi också det här med adoptioner och så. Men samtidigt som vi adopterar kanske 40 000 foster här. Men årligen faktiskt, och det är förskräckligt. Ja, den här energidrycken var kraftfull faktiskt. Man känner att det händer någonting i kroppen här. Jag kanske inte ska säga vad den heter där, för då blir det kanske reklam. Ja. Men konsumentupplysning kanske. Men som sagt, ja, man känner ju vilka drycker som gör att man blir piggare. Och en del drycker så blir man inte speciellt mycket piggare. Men sen finns det drycker som man helt enkelt blir lite piggare utav. Och likadant de här Dexosol-tabletterna också då. Som jag minns från 70-talet, men som numera kallas för Dextro Energy, som jag suger på, och även på natten också. Jag känner att jag behöver fylla på med dem där, så att jag har dem att suga. De smälter liksom i munnen och man får i lite C-vitaminer och proteiner där. Och som sagt, då, vi tog det lite kortare. Igår var det säkert en 7 kilometer faktiskt. Det var märkligt att jag lyckades göra det. Det är svårt att säga exakt. Jag måste tänka efter här. Ja, jag tror att det var en 4-5 kilometer idag. Lite preliminärt. En sväng till Långspel. Och som väntat så kom också brevbäraren med sin bil. Jag tror han svänger in i Långspel. Han kommer från Hedemora. Rensväg 270 och sen åker igenom då Långspin och så. Jag kollade den här fastighetsboxen senare, men den var ju tom faktiskt. Jag väntade på lite laddkontakter och laddkablar där från nät och nät. Och det verkar inte hända någonting med de här tomma lägenheterna i området här. Fastigheten mitt emot är helt tom. Med 8 lägenheter och det är 12 tomma lägenheter här i Långsuttan efter Migrationsverket. Och jag kan inte se att det är några gubbar som håller på med de här lägenheterna och så. De skulle ju renoveras, men det kanske inte finns någon pengar till det. Det kanske kommer ske senare. För att de kan inte läggas ut innan man har renoverat de här lägenheterna först. Men det är inte mitt problem. Och sen i Märsta där, i Valsta på Sleipnergatan, så bodde jag på 6:e våningen. Så då hade jag lite utsikt. Och här har jag ju på en trappa inte någon som helst utsikt faktiskt. Jag kan inte se något speciellt alls här. Dessutom är det tilltäppt här. Som en bunker faktiskt, och fördraget här. Men, det är ju så. Att man har insyn här från huset. Mitt emot på gatan här, och ja, jag kan inte acceptera helt enkelt att folk kan se in i min lägenhet. Det är helt otänkbart faktiskt, att det får helt enkelt vara neddraget och fördraget och så med. Ja, jag vet inte om det är lakan och så som täpper igen allt. Men det har också att göra med eftermiddagssolen här. Jag testar nämligen att ha lite uppdragna persienner och så, men den här eftermiddagssolen är ju som en riktig strålkastare, och jag kunde inte ens se dataskärmarna på grund av den starka solen, så att jag insåg att det går inte att ha öppet här i vardagsrummet mot norr. Den eftermiddagssolen går ju ner i norr här nämligen. Ja, nu var det inte mycket sol idag precis. Nej, det var nog inte någon sol alls idag faktiskt, tror jag. Det var inte ens halvklart, det skulle kunna bli det, men det blev inte riktigt så faktiskt där. Utan det var lite lätt nederbörd. Ja, lite lätt nederbörd, och på Långsbyvägen var den kall, frisk. En kall, isande kall vind på Långsbyvägen, och på 9:an är det en full man som säger att han ska smocka till Kustbevakningens personal där. Jävlar, vad är jävlar? Vet inte vad den heter? Åh, är det gumma? Vad heter du? Ja, nu kommer polispatrullen till platsen där. Och han gjorde sig faktiskt skyldig till olaga hot egentligen där. Så att de skulle kunna ta upp en anmälan om hot mot tjänsteman där faktiskt. Ja, då vet vi det då. M och KDs budget har godkänts av riksdagen, och den budgeten kommer också att gälla oavsett vilken statsminister och regering som Sverige kommer att få, så måste man helt enkelt följa den här budgeten som har godkänts i den svenska riksdagen idag av M och KD. Ja, det var en sjöfyllare där som överlämnades av kustbevakningen till en polispatrull. Kanal 9 här. Och märkligt nog så ska man på fredag rösta igen för andra gången om Stefan Löfven. Man har ju alltså redan en gång röstat om Stefan Löfven i den svenska riksdagen, och han har ju då precis efter valet där blivit fälld, nedröstad. Men ändå så ska man då för andra gången faktiskt rösta om Stefan Löfven som statsminister. Det är helt otroligt. Han kommer ju med 99,9% säkerhet att återigen bli nedröstad på den svenska riksdagen. Jag kanske sa fel, jag menar riksdagen är det ju. Och ja, vad som kommer att ske sen i nästa steg, det vet vi inte riktigt. Jag har svårt att tänka mig att han blir godkänd av riksdagen den här gången. Ja, det är märkligt talman också. Faktiskt där. Men i alla fall har M och KDs budget godkänts i riksdagen, och den budgeten kommer nu att gälla för 2019. Eller 2019 kanske. Oavsett vilken statsminister och eventuell regering vi får, så att alltså, man måste förhålla sig till den här M och KD. KD-budgeten. Ja, det var ju kalla vindar och så lite lätt nederbörd. På långsbevägen hem där så kom det väldigt kall. Väldigt kalla. Kyliga vindar och så. Men själva snön och snötäcket är inte något problem. För att det är väldigt lite, eller i princip ingen snö alls. Men på några ställen så ligger det lite, vill säga, lättare snö på marken. Men det är inte något snödjup eller snötäck att prata om. Det största problemet är kanske kylan, den kalla vinden och isfläckar. Lite halkigt underlag. För att man får gå med stor försiktighet och att ta sig fram med väldigt stor försiktighet. Man kan absolut inte gå på i hög fart som man normalt sett ska kunna gå under sommaren. Så kan man liksom gå på ganska snabbt med kroppen och benen. Och av säkerhetsskäl så måste man helt enkelt gå väldigt sakta och försiktigt. Går man för fort där och halkar på en isfläck så kan man tappa balansen mycket lättare. Men genom att sänka farten och ta det extremt lugnt där så står man kvar på benen utan att halka omkull. Det föreslår talmannen en ny statsministeromröstning inom kort, trots att en majoritet tänker rösta nej. Sedan Stefan Löfven fick uppdraget av talmannen att försöka bilda en ny regering. För att slutföra det skeendet så kommer jag klockan 9.00 att i kammaren föreslå kammaren att till statsminister välja Stefan Löfven. Han har för avsikt att bilda en regering som består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. På fredag väntas riksdagen återigen rösta nej till Löfven, men den som till slut släpps fram till Rosenbad får styra Sverige med en borgerlig budget. Orimligt, undrar de rödgröna idag. Det är inte bra för Sverige att vi precis i det här läget, vid sidan om ett oklart politiskt läge i regeringsfrågan, dessutom får en otydlighet om den kommande ekonomiska politiken. Att Moderaterna och Kristdemokraterna väljer att göra på det här viset, det är ansvarslöst. Det är inte rimligt att en övergångsregering som inte kan avgå ska sättas att ta ansvar för en kaotisk situation som Moderaterna skapar med Kristdemokraterna och med stöd av ett rasistiskt parti. Va? Ulla Andersson, låt mig berätta vad som är kaos. Det är kaos när barn får vänta för att komma till barn- och ungdomspsykiatrin för att de är fulla av ångest och depression. Det är kaos med gängskjutningar i Malmö. Men den kaosen som nu finns utanför de här väggarna, det har vi i riksdagen till uppgift att lösa. Och efter nästan 3 timmars debatt antog riksdagen Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Är voteringen avslutad? Ja, vi lämnar riksdagen där. Det är som en teater och talmannen är sufflör. Sänkt skatt 20 miljarder, vården plus 5 miljarder. Nej, han inte ser riktigt där. Då har vi den här lilla Ebba Busch Thor där, KD. Min sagt mycket tjusig liten mindre dam där. Jag tycker den här talmannen verkar vara helt inkompetent faktiskt. Det är helt vansinnigt att låta. Man försöker rösta om det rent på fredag igen för andra gången. Det kommer jag absolut inte att lyckas där. Men vad som kommer att ske efter fredagen där, så får vi se. Vad som kommer att hända så att säga efter fredagens omröstning. Ja. Ja, då vet vi. Det är M och KDs budget som kommer att gälla under nästa år. Den budgeten har som sagt varit godkänns av riksdagen. Och här kommenterar också den här gubben här på TV4. Vi ska se, vad heter han nu då? Kristersson heter han faktiskt. Nej, Kristoffersson heter han. Ulf. Ja. Att hans politik har starkare stöd i riksdagen än Stefan Löfvens. Och på fredag väntas alltså Löfven bli nedröstad som statsminister igen. Då är det rimligt och logiskt att Ulf Kristersson får en ny chans. Men Kristersson har ju också förlorat en omröstning redan. Varför gör han en ny chans? Läget har förändrats. Alla försök att bilda en blocköverskridande regering har misslyckats. Annie Lööf och Jan Björklund satt i 5 dygn och förhandlade med Stefan Löfven, men lyckades inte komma i mål. Och idag släpper de alltså fram en MKD-regering, budget med stöd av SD. På fredag tänker de rösta med Stefan Löfven ihop med SD. Så trycket ökar nu på att Centerpartiet och Liberalerna också ska ändra inställning till att släppa fram en regering som leds av Ulf Kristersson. Tack Ulf. Vi går vidare. Vi har just fått reda på att Michael Cohen, tidigare personlig advokat åt USAs president Donald Trump, döms till 3 års fängelse för att ha använt kampanjpengar till att tysta kvinnor som ville berätta om sexuella relationer med Trump. Cohen straffas också för att ha ljugit för kongressen om kontakter med Moskva. En ångerfull Cohen sa inför rätten att blind lojalitet mot Donald Trump lett in på en mörk istället för en ljus väg. I Strasbourg i Frankrike så är den 29-årig man som igår misstänks ha dödat 3 personer och skadat 13 vid en julmarknad fortfarande på fri fot. Över 700 poliser deltar i jakten och har idag gripit 4 personer som uppges vara den misstänktes föräldrar och bröder. Svenska EU-parlamentarikern Anders Sällström satt på en restaurang bara några 100 meter från attentatsplatsen. Är man i Frankrike så kanske man i första läget tänker på att det är terrorism, attentat på gång. Och det dras också till minnes att tidigare attentat har man gått in i restaurangen och skjutit också. Så att det är klart att vi blev väldigt oroliga. Man släckte ner mot gatan ljusen i restaurangen och vi satt i en inre del för att det inte skulle se ut som att det var någon folk i den restaurangen. Är med oss Jonas Källgren från Strasbourg nu. Jonas, vad är senaste nytt därifrån? Det här bakom mig så ser ni att folk har samlats för att tända ljus för att hedra de som dog och de som blev skadade under attacken igår. Och samtidigt, som du sa, så fortsätter ju försöken att hitta den här misstänkta gärningsmannen, men utan några framsteg. Vad vet vi mer om honom? Han namngivits här som Sherif Sherkat, en 29-årig fransk medborgare, grovt kriminell som ska ha blivit radikaliserad i fängelset. Och han fanns dessutom med på en lista över potentiella terrorister som den franska säkerhetstjänsten redan hade. Tack Jonas för den rapporten från Strasbourg. Därifrån ska vi till Malmö nu där det inträffade ytterligare en dödsskjutning i morse. Offret har enligt polisen starka kopplingar till den gängkriminalitet som länge plågat stan. Och den här gången så avlossade skotten utanför en förskola med både barn, personal och föräldrar i närheten. Mitt barn, han tyckte att det var roligt att polisen var här och han förstod ju inte alls vad som har hänt. Jag blev jätterädd, jag vet inte riktigt vad jag ska tänka faktiskt. Ja, det är rena Vilda Västern i Malmö. Vi har varit där i början på 1970-talet. Vi åkte nattåg från Stockholm och besökte Malmö Tekniska museum och även då Malmö husslott och åkte stor tågfärja över till Köpenhamn. Ja, det var 73 tror jag. 1973 eller 1974 kanske, i början på 70-talet med en spansk kamrat, fast han var ju född i Sverige, men hans mamma och pappa kom från Barcelona. Han hette David. Gick på Ströget där och tittade på tågen där på Hovedbargården i Copenhagen. Men som sagt var det ett helt annat Malmö som jag besökte i början på 1970-talet. Vi kunde se på Sydnytt också. Jag tror vi bodde på Hotell Adlon i Malmö. Det fanns en porrbutik också utanför där faktiskt med lättklädda damer. Vi har gått på Malmös gator. Ja, då, ska jag säga, 1973. Eller kanske 1974. Sydnytt var ju bara det första lokal-tvn som kom i Sverige. Det var där någonstans 1973. Eller 1974. Och det var ett helt annat Malmö på den tiden. Malmö har förvisso tagit emot invandrare från Polen och Ungern och så vidare. I Italien och så. Långt tidigt va. Men det har ju liksom blivit helt åt helsike i Malmö här. Med den här invandringen och den här kriminella gängen och så. Med det här. Vissa områden i Malmö där. Ja, det gäller ju inte hela Malmö. Utan det är vissa områden som de här problemen finns i. Så att om man ser att det finns problem i Göteborg till exempel, så gäller det ju inte det att det hela Göteborg har problem. Det är vissa områden i Göteborg har problem och vissa områden i Uppsala har problem och vissa områden i Stockholm har problem och vissa områden i Örebro, vissa områden i Borlänge, vissa områden i Norrköping, vissa områden i Gävle har problem. Och det som de här områdena har gemensamt då är att de har en hög andel så kallade kulturberikare, eller kanske icke-etniskt svenska invånare. Och det är det som förenar de här områdenas problem med bilbränder och mord, sexualbrott, skadegörelse, knark, gängen, bedrägerier, ja, personrån, inbrott, bilstölder, bilkapningar och så vidare. Den typen av brott. Och ja, Kärna Ängar och Rosengård och Gottsunda, Botkyrka där, Vivalla, Navestad, Bergsjön. Det finns ytterligare områden och de här områdena har ju kraftigt ökat också enligt polisen här. Så kallat särskilt socialt utsatta områden. Och så att de här så kallade utsatta områdena har utökats kraftigt där. Där man bränner upp bilar och attackerar räddningstjänsten och så. Med stenar och så. Kastar sten mot bussar och så vidare. Och det här var ju skärpt straffen också om man gör attacker mot räddningstjänsten. Kastar man sten mot polispatruller då, kastar man sten mot ambulanser och brandbilar och så, så riskerar man ett betydligt skarpare straff än tidigare. Jag läste upp en artikel en gång, det var en kvinnlig polis från Södertörn. Hon var en polispatrull där som fick larm om att det var stenkastande ungdomar ute i Södertörn någonstans där. Och de lyckades få se en man där som kastade en väldigt stor och tung sten mot den här kvinnliga polisen som rusade framåt honom. Hon lyckades avvärja stenattacken med sin ena hand, som därmed blev lite lättare skadad. Och hon lyckades också springa i kapp den här flygande stenkastaren tillsammans med en kollega och få på handfängsel. Och hon fick lite lättare skador på den här handen som hon använde för att undvika att den här stenen träffade hennes huvud eller ansikte där. Ja, man kastar så stenar mot bussar så att skyddsombudet måste stoppa bussarna. Eller omleda bussarna på andra gator. Man kastar så sten, kastar stenar mot bussar. Jag kan nämna att man för många år sedan, 80-talet där, uppe i Knivsta på somrarna, så var det ungdomar som stod på en bro över järnvägen i Knivsta. Jag tror den heter Gredelbyleden där i Knivsta, när jag har cyklat där. Och det här var alltså på 80-talet. Vi fick en krossad ruta på ett Uppsala-tåg. Och sen en gammal vagn från 40-talet. Så det här var i början på 80-talet det här. Rutan på den här tågvagnen blev helt krossad. Och inne i kupén i den här tågvagnen som vi växlade bort från Uppsala-tåget och skulle köra ut till verkstaden i Hagalund. Och inne i tågkupén så var det glaskross och en mycket stor stenbumling. Och det var även blod också. Enligt uppgift var det så att den här personen som träffades av stenen och glasbitter låg i koma med hjärnskada på sjukhuset. Och det är väldigt oklart om den här personen överlevde det här. Alltså en person som blev svårt skadad i en stenattack på ett Uppsala tåg i Knivsta i början på 80-talet. Och det här upprepades också flera somrar. Men sen tror jag att det till slut upphörde. Det var så ett problem i början på 1980-talet. På somrarna i Knivsta. Och så var det ungdomar som kastade sten mot tågen här. Och den här vagnen då hade helt krossad ruta. Det låg en stor sten inne i kupén. Det låg glasplitter och det var en blod också där. Och jag vet inte om den här personen som skadades i tågkupén överlevde det här faktiskt. Eftersom det är förskräckligt länge sedan. Det här var så någon gång i början på 1980-talet. För att de här gamla vagnarna gick kvar i Uppsala-tågen där. Och tillverkade på 40-talet. Men de ersattes ju sen framåt över på 1980-talet av modernare tågvagnar som B7 och A7 och B4. Så till slut så var de helt borta och skrotade. Eller kanske sålda till såna här museiföreningar. Men de gick alltså kvar en bit in på början av 1980-talet. Det var ju nitad stålkorg och gamla vagnar med stora fåtöljer där. Och rökavdelningar också där. De gick alltså kvar ganska länge på Uppsala pendeln. Innan de ersattes av de här nyare 80-talsvagnarna. Som heter B7 och B4 och B8 kanske. Nej, de gick inte på Uppsala pendeln. A7 hette de. Och som ersatte de här gamla äldre vagnstyperna som sedan successivt började försvinna. Men så sent som in på 90-talet va, så hade fortfarande SJ vissa tåg som hade kvar de här gamla 60-talsvagnarna. Så att det var försäkert faktiskt. Man kastade sten mot tågen i Knivsta. Typ ja, början på 80-talet där. MKD-budgeten har godkänts och på fredag ska man rösta igen om Stefan Löfven. Ja. Man kan alltså inte gå så fort som man kan gå på sommaren helt enkelt där, och av säkerhetsskäl, sin egen personliga säkerhet, så måste man faktiskt då sänka farten, gå, ska vi säga, saktare, långsammare, och gå också då med försiktighet på gator och vägar och röra sig med stor försiktighet på grund av ishalka och så. Det är inte så att det är massa snö egentligen på marken, det är lite lättare snötäcke delvis, och delvis är det nästan barmark faktiskt, så att det är lite problem här med isfläckar och uppkörda vägytor av gummidäcken här, som gör att man får ta det väldigt försiktigt där. Därför att om man går sakta och lugnt så kan man känna om det blir lite halkigt och man börjar glida iväg. Går man för fort så är det ganska lätt hänt att man helt enkelt inte klarar av det där och tappar då balansen för mycket och kanske halkar omkull. Det ska visserligen mycket till det, men det känns tryggt och lugnt i alla fall att gå saktare på säkerhet. Man går alltså på säkerhet. Och då kan man inte alls gå lika fort som man normalt sett ska kunna göra. Och nu har man också där sandat här i Långsuttan. Fast egentligen är det inte sand, tror jag. Det är väl gruskorn som man har lagt här. Och jag hittade en ölburk också och rensade upp lite mindre skräp här. Man får ju faktiskt vara väldigt försiktig helt enkelt där. För att till varje pris undvika att halka på isen och skada sig. Det var väl kanske lite isfläckar och lite halkigt på några ställen. Men genom att sänka farten och vara försiktig och hålla koll på var man går och hur man går, undvika de värsta isfläckarna och så. Så att det är inte så att det är någon snö som är problemet och direkt att kyla heller. Utan det är lite halkiga underlaget som gör att man får ta det ytterst försiktigt. Man går alltså på säkerhet. Annars kan man ju gå ganska fort där. Det är inte att rekommendera på vintern alls. Utan då går jag på säkerhet. Jag går ju hellre sakta och långsamt och känner mig för och så där jag går. Man håller koll på isfläckar och så. En halkar om kull och så. För det gör försäkligt ont där att... Ja, nu är det rara puller här på Dr. Phil. Två små... Mycket snygga damer där som visar sina ben och högklackat och så. Ja, det är riktigt fina damer kan jag säga. Then you have to be done. Okay, I gotta write this down. Because I want to be sure I've got the formula here. All you gotta do is Dr. Phil, ja. Get on the app, right? Yeah. Jag fick e-post en gång. Work hard. Ja, jag fick e-post en gång och så stod att det var från Dr. Phil. Ja. Men jag tror helt enkelt inte att det var från Dr. Phil, utan jag tror att det var någon slags spam och så att säga. Ja, det var fejkat där. Det var inte Dr. Phil som skickade den e-posten till mig, även om det stod så. Ja, det är så mycket dynga som kommer när jag ska gå in på e-posten här via dataskärmen och rensa upp där. Det brukar vara lite fuktiga damer som hör av sig så med bilder på lättklädda damer där. Som jag slänger i papperskorgen där. Ja. Så idag blev det kanske 4-5 kilometer va? Ja, det måste ha blivit så faktiskt långspel runt det. Inte så tokigt. Och så ligger det rätt så nära där. Det var väl lite lätt snöfall också. Och inte så klarnar det upp heller direkt, det kan man inte se. Ja, där sprätte damerna med benen där. I högkläckat. Oj, vad knarket också där. Hon har tagit LSD. Oj, oj. Ja. Ja, det är många som förstör sina liv i USA där. Exempelvis med droger och så. De förstör allt med drogerna där. De kan inte sköta sina jobb och så. Ja, hemskt. Det ser man här på kanalerna som visar amerikansk polis när de stoppar bilar, så är det ju nästan varje gång så hittar man ju droger alltså i de här bilarna, så att de skickas till häktet då. Det är bara undantag som det inte är några droger i de här bilarna. Så man stoppar och så, ja. Och så har det ett attentat också på en julmarknad i Strasbourg. Ja. Dr. Phil, ja, det är textat här som man har inte så lätt att läsa på läpparna nämligen. Det var lite strul här faktiskt på volymkontrollen på min D-dator. Det gick inte att få någon ordning på reglerna där. Men jag lyckades i slut få en ordning på det hela. Som gjorde att det tog lite tid också att komma igång här. Men jag får inte stressa för mycket heller här. Vi körde lite extra med Gunnar och en mikrofon direkt. Och vi kör Studio Slater från D-datorn här. Det gäller både radiobloggen och Studio Slater. Jo då, här finns en energidryck som gör att man piggnar till, och så har jag ett tungt glas här med juice också. Man måste alltså sakta ner på vintern. Vi har inte så mycket snö direkt, det är lite på marken bara. Men det finns isfläckar och så. Och de här gummihjulen och så. Det gör att det blir lite halkigt och så. Men man går på säkerhet, man sänker farten. Går försiktigt och känner igen efter hur det känns och så. Och stöttar man med en kraftig trepåk. Jag fick ta en ny trepåk här från Carl Hedins avverkning faktiskt i Långspen här, en kraftig tung trepåk. Så man stakar sig fram och känner efter där och får lite bättre balans. Jag snodde jag från en upplägg här. Som Karin Lina har gjort på, AB har gjort på i Långsbyn där, en Mats Lind. En idiot som har lagt timmerstockar också över Backlunds väg, men det var ju bara att kliva över där. Och det är också mycket märkligt måste jag säga, det ska ju fram en timme bil där och hämta. Man har lagt upp på bägge sidor av vägen. Och varför man blockerar vägen med timmerstockar vet jag inte. Det var någon äldre gubbe som höll på och bökade med några konstigheter där på sidan. Det är nedlagt, det står några gamla smutsiga maskiner och avställda där och det är helt nedlagt faktiskt. Man såg några stora höns tidigare men de har jag inte sett på länge nu. Jag vet inte om de är kvar där faktiskt. Stora, gamla, slitna, smutsiga och lite halvtrasiga lador där. Backlunds väg heter det, genom i Långsbyn där. Ja, det var väl den 4-5 kilometer i alla fall och lite grann söderut. Långsbyn runt blev det idag med röstinspelning också utan några som helst avbrott. Jag lyckas i slut hitta en röstinspelningsapp som inte håller på och krånglar och bryter av. Så att man kan slappna av där och prata på. Jag stoppar ner den i höger bröstficka. Jag har inte tid att lyssna på mig själv. Men jag stoppar ner den i höger bröstficka där så hörs jag säkert bra. Och som sagt var inte några som helst avbrott heller. Så att det blir korrekta inspelningar. Utan några som helst avbrott. Och sen delar jag dem med Google Drive-appen och kan publicera via de här live-chattarna och inbäddade chattarna och jag kan också då publicera dem via två konton på Blogger via Blogger-appen helt enkelt där. Via Blogger-appen kan jag då publicera hyperlänken helt enkelt där. Men sen måste jag gå in manuellt också här på webbnode på två konton där och lägga in den här vandringsturen. Jag rensar bort en massa dynga här. Det är bara soptippen här. Det är papperskorgen där. Så är det så att en massa dynga och så kommer fuktiga damer och så. Man slänger i papperskorgen där så man trycker inte alls på några som helst länkar. Det har jag aldrig gjort och kommer aldrig göra utan jag slänger bara. Ja. Det är fuktiga damer och lättklädda damer på bilder och vi åker i papperskorgen där som ren rutin faktiskt. Det bara slängs helt enkelt i papperskorgen. Jag hade någonsin öppnat några länkar och kommer aldrig göra heller där, utan det åker i papperskorgen så fort jag någonsin kan där. Men på vintern får man ta det lite lugnare och tänka på sin säkerhet, att man inte ramlar och skadar sig. Och jag har faktiskt överlevt de senaste vintrarna utan att åka omkull faktiskt här. genom att ta det väldigt sakta och också väldigt försiktigt där. Extra sakta och försiktigt. På sommaren kan jag gå på med ganska bra fart faktiskt. Kan jag göra. Men man får helt enkelt dra ner på farten och vara försiktig och så. Känna efter med balansen och hålla koll på isfläckar. Och var beredd på om det börjar glida iväg om man tappar kontakt med markytan där. Oj, här är en tjej som snattar där. Oj, oj. Det får man inte göra. Det är stöld. Ja, det är snatteri det där. Jag snattade en gång på 70-talet på Söder där. På en ICA-butik som ligger på Tidelgränsgatan tror jag. Men vi åkte fast där och jag hade stulit för 10 spänn kanske. Tuggummi tror jag. Och det gjorde jag aldrig om. Så att en enda gång så snattade jag och några andra killar. Och det blev aldrig något mer faktiskt. Så att, man lärde sig av det misstaget helt enkelt där. Risken att åka fast. Och här har vi kamerabevakning också på ICA-butiken där. Ja, det är en tjej som snattar och så på sjuan här. Det är inte bra det. Det är faktiskt så att även om man snattar för små belopp där så är det ändå stöld och så. Dr. Phil det här på sjuan. Jag fick ett besked också från England där och listentomaradio.com. Det var kanal 5D som har gått ner här. Jag ser att den inte är igång. Jag ska ta och logga in där och se om jag kan starta upp den. Det är en slavsändare som ligger i Winamp här. Där man kan lägga in totalt 5 stycken servrar. Men de sänder ju exakt samma program i Winamps spellista. Så att man behöver ju inte ha alla 5 igång. Man kan ju nöja sig med tre kanaler där. Och jag tyckte det stod att Stockholmspolisen hade haft ett stort antal stölder i butikerna idag. Jag tror det var 18 fall av stölder i butiker i Stockholms län idag sen klockan 8 där. Och i flera av de här fallen så var det faktiskt så att man hade minderåriga som har utfört de här stölderna. Och det tyder ju faktiskt på att det är någon form av organiserad stölder, stöldligor. Eller kanske internationella stöldligor som så att säga systematiskt går in i butiker och sker och så. Men risken för att åka fast är ganska stor faktiskt. Man har ju också övervakningskameror, butikskontrollanter och så, och speglar och så. Så att det har varit ett ovanligt stort fall, ett antal med stölder idag i Stockholms län. Och jag tror det var 18 fall av stölder i butiker sedan klockan 8 idag. Och i flera fall har det varit mindreåriga inblandade. Och jag tror att det handlar uteslutande om en form av utländska stöldligor eller liknande där. Som skäl i butiker där faktiskt. Vi kan se här om vi kan logga in och få igång den här kanalen 5D. Det är fyra kanaler som fungerar på inom D-datorn. Man behöver ju inte ha fem kanaler igång som sänder samma program. Men det ska ju fungera som reservkanaler också. Ifall någon annan kanal går ner så ska man kunna byta kanal och höra samma. Vi ska se här. Kanal 5D ska det vara. Vi tar det medan jag pratar här. Jag sköter ju allt själv. Man kan alltså lägga in fem servrar i Winamp. Men det blir exakt samma program i den här spellistan då. Och Winamp kopplas inte om för några direktsändningar. Utan den enda signal som den skickar ut är från de här spellistorna. Och ingenting annat. Man kanske inte går in med några mikrofoner och så. Utan det är bara det som ligger i spellistan som... så att säga. Den signalen som går ut från spellistorna. Det kan ganska lång tid att ladda sidorna på C-datorn också där. Jag har ju Web Defender också så att man får ha lite tålamod rent annat där faktiskt. Vi ska se nu kanal 5D. Nu ska vi se här kanal 5D och så ska vi se om serveradressen stämmer med den som jag ser här i Winamp. Kanske vi kan starta upp den. Vi har ju fyra stycken som är igång, men man kan ju ha fem också. Men det går lite långsamt och trögt och så, varma datorer som är igång dygnet runt. Ja, så att man får ju vänta och vänta och så. Man pillar på mobilskärmen så händer någonting liksom. Men när det är datorer så går det försiktigt sakta där. Man tycker inte händer någonting egentligen där. Man ska vänta på Web Defender också som är ett tillägg där. Så att man har lite så här säkerhetsgrejer också. I Chrome webbläsaren som är synkad i alla enheter där. Ja, vi ska se om vi kommer in på sidan. Jag orkar inte sända längre till 20 här på kvällarna här och det är exakt samma serveradress. Jag ska ta och trycka turn on här och försöka få igång kanal 5D. .listentomyradio.com. Det finns ytterligare några sådana här subdomener. Man kan ändra upp till 5000 lyssnare faktiskt på listentomyradio.com. Det är gratis konton med reklam. Ja, det är reklamfinansierat helt enkelt det här. Då ska vi se om det får en grön lampa där. Ja, mycket bra. Ja, då har vi fem kanaler igång. På Winamp här på C. Nej, på D-dator faktiskt. Och så skriver jag in tini.cc/lyssna. tini.cc/lyssna. Eller kan man säga slash också va? Snedstreck där. tini.cc /lyssna. Nu är kanal 5D. listentomyradio.com igång. Från Winamp här. Och det datorn. Alltså 5 servrar. Eller 5 kanaler. Kan man lägga in och aktivera. De strömmar och streamar och sänder maximalt i Winamp, men de sänder då exakt samma program. Man kan väl säga att det fungerar som en slavsändare. Kolla på Dr. Phil här. Han är omgiven av tjusiga damer. Ja. Så att vi sänder inte längre på kvällstiden till max 20.00 där, för att jag blir så trött och så. Men det tar lite tid också att jobba med det här referensinspelningen och så. Vi hade ju här nu onsdagen den 12 december. Jag tror att det är Lucia imorgon faktiskt, är det inte så? 13 december. Är inte det Lucia-dagen där? Jag för mig att det är så faktiskt.